Het is vandaag perfect weer om eens over uw eigen schaduw heen te springen. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is vrijdag 11 juni en op deze dag in 1977 maakte de Nederlandse overheid een eind aan de Molukse treinkaping bij De Punt en de gijzeling op een lagere school in Bovensmilde. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. Het CDA noemt de uitspraken van partijleden over Pieter Omtzigt partijonwaardig. In een uitgelekt document schrijft Omtzigt onder meer dat het lijsttrekkerschap hem is ontnomen. En ook staat er dat hij is uitgescholden en zich niet altijd veilig voelt. Het CDA-bestuur wil niet inhoudelijk reageren. De vertrouwelijke memo is door Omtzigt geschreven voor de CDA-commissie die onderzoek doet naar de lijsttrekkersverkiezingen van vorig jaar. Die komt volgende maand met conclusies. Het kabinet besluit vandaag onder welke voorwaarden evenementen weer kunnen doorgaan bij de volgende stap van het openingsplan. Die staat gepland voor eind deze maand. De evenementen werden gisteravond ook besproken in het Veiligheidsberaad door de burgemeesters en demissionair minister Grapperhaus. Voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad was optimistisch. Hij denkt dat er deze zomer weer evenementen mogelijk zijn, omdat het aantal besmettingen afneemt en steeds meer mensen zijn ingeënt. De Britse premier Johnson ontvangt vandaag de leiders van de 7 belangrijkste industriestaten, onder wie de Amerikaanse president Biden. Die is al een paar dagen in Engeland. Biden maakte gisteren bekend dat Amerika 500 miljoen doses van het Pfizer-vaccin aankoopt om te doneren aan ontwikkelingslanden. En Johnson verwacht dat de G7-landen op de top in Cornwall zeker 1 miljard vaccindoses zullen beloven. Verder wordt er onder meer gepraat over een minimumbelasting voor bedrijven. Curaçao hoeft niet te rekenen op een nieuw steunpakket zolang de ministersalarissen niet worden verlaagd. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Knops in een brief aan de Tweede Kamer. 3 maanden geleden kwam hij tot hetzelfde oordeel, maar in de tussentijd is er niks veranderd. Het kabinet en Curaçao zijn al tijden met elkaar in overleg over meer financiële steun. De discussie gaat vooral over de voorwaarden die Nederland stelt. Het kabinet wil Curaçao bijstaan, maar vindt dat het eiland ook zelf maatregelen moet nemen om de economie sterker te maken. Eind volgende week zijn er in Rotterdam weer gesprekken over Feyenoord City, de plannen voor een nieuw Feyenoordstadion. De gesprekken stonden eigenlijk gepland voor deze week, maar werden door burgemeester Aboutaleb afgelast vanwege signalen over bedreigingen en intimidaties aan het adres van verschillende betrokkenen. De nieuwe bijeenkomsten zijn online en ook via een livestream te volgen. De Nederlandse hockeymannen staan morgen tegenover Duitsland in de finale van het EK. In de halve finale versloegen ze onverwacht topfavoriet België. De Belgen zijn regerend Europees en wereldkampioen. Maar na een 2-2 gelijkspel was Nederland bij de shootouts sterker. Het weer. Langs de kust is er kans op mist. Vandaag veel zon, soms wat bewolking, maar het blijft droog. 22 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. In het weekend meer bewolking en iets minder warm. Het NOS Radio 1-journaal. Ja, het Britse Cornwall, dat is het decor vandaag voor de G7-top. Meteen al heeft de Amerikaanse president Joe Biden, die sinds eergisteren in Engeland is, het voortouw genomen bij de belangrijkste vraag van deze top. Hoe komen we samen uit deze pandemie? From the beginning of my presidency, we've been clear-eyed that we need to attack this virus globally as well. This is about our responsibility, our humanitarian obligation to save as many lives as we can. Biden zegt dat hij vanaf het begin van zijn presidentschap duidelijk is geweest. Deze pandemie moet wereldwijd worden aangepakt. En hij roept daarom wereldleiders op om ook vaccins te doneren. Contact met correspondent Lucas Waagmeester in Washington. Lucas, probeert Biden hiermee zichzelf neer te zetten als een nieuwe leider die ons uit deze pandemie moet loodsen? Ja, zeker. Hier in Amerika is hem dat gelukt. Zijn doortastende actie tegen de pandemie heeft veel opgeleverd. Het heeft gewerkt hier tegen de pandemie en voor zijn populariteit. Dus dat kunstje wil hij graag op het internationale toneel herhalen. Amerika koopt 500 miljoen doses van het Pfizer-vaccin, kondigde Biden aan in de aanloop naar deze G7-top om weg te geven aan armere landen die zelf moeilijk aan vaccins kunnen komen. En dat gaat volgens Biden volledig belangeloos. puur om levens te redden. Verder niks, zei hij vandaag in Engeland, waar hij dus inderdaad inmiddels is aangekomen. En hij heeft eerder gezegd, we moeten laten zien dat de democratieën in de wereld kunnen leveren. Dat we oplossingen kunnen bieden. Dus dit is een doelstelling die onder deze belofte van die 500 miljoen doses ligt. Hè. Tonen dat het niet de landen zijn zoals China of Rusland, maar nog altijd Europa, Noord-Amerika en Japan die de wereld echt verder helpen. Wat zal zijn strategie zijn de komende dagen om dus alle neuzen dezelfde kant op te krijgen? Ja, het idee is dat deze aankondiging van Biden een eerste stap is. Hè. Echt klassiek in de aanloop naar zo'n top, zo'n bommetje droppen, zou ik maar zeggen. En nou ja, dan hopen dat natuurlijk de andere landen die daar zijn, dat je die meekrijgt. En dat is ook wel echt het idee, hè, dat er dus gezamenlijk door die G7 nog eens een 500 miljard of nog eens een 1 miljard doses bijkomen in de komende dagen, zodat er echt stappen kunnen worden gezet met het vaccineren, ook buiten de rijke landen. Waar inmiddels de vaccinatiecampagne natuurlijk wel goed op stoom is. Boris Johnson, die deze G7 de komende dagen voorzit, de gastheer is, die zei dat de wereld tijdens de pandemie niet bepaald het toonbeeld is geweest van internationale solidariteit. Landen hebben hard met elkaar geconcureerd, hè, om beschermende producten, om medische middelen, om vaccins ook. En daar moeten we nu achter ons laten, zei Johnson. Dat was echt zijn boodschap. En dat is natuurlijk wel bekend inmiddels, hè, niet alleen uit altruïsme van die rijke landen. Het besef is ook echt wel ingedaald dat het vaccineren van de rest van de wereld ook gewoon eigen belang is. Mutaties krijgen een kans op plekken waar de vaccinatiegraad laag is. En dat slaat onherroepelijk ook neer in de rijke landen. Dus als Biden en Johnson zeggen, dit is nodig, dan is dat niet alleen een mooie slogan, maar dan is het ook gewoon de harde realiteit. Ja. Na die G7 gaat hij nog naar Brussel. Hij gaat ook nog praten met Poetin. Als hij dan straks weer terug zit in het vliegtuig naar Washington, wanneer is de missie voor hem geslaagd? Nou, kijk, in ieder geval, eerst is even die G7. Hè. Iedereen weet, want hier lijkt het toch echt wel op dat die vaccins in de komende dagen internationaal, zullen we zeggen, echt wel het speerpunt gaan worden. En aan de ene kant, hè, COVAX, de internationale organisatie die deze vaccins verdeelt over de wereld, die zegt dat er 11 miljard doses nodig zijn om wereldwijd tot voldoende vaccinatiegraad te komen. Dus zelfs als de G7 tot 2 miljard doses komt samen, dan zit daar nog een gigantisch gat. Het is na dat weekendje Cornwall niet opgelost, dit probleem. Maar voor Biden is dat wel wat hij nodig heeft. Een soort ideale reset-button die hij nodig heeft in zijn relatie met de rest van de wereld. Amerika heeft natuurlijk wat reputatieschade opgelopen de afgelopen jaren. En dit grote gebaar rond die vaccinaties is echt een ideaal vehikel voor hem om Amerika en de G7 weer gezamenlijk op de kaart te zetten. Niemand kan er tegen zijn. Het creëert een positieve sfeer. We lossen hier problemen op. Dus Biden moet gedacht hebben, soort never waste a good crisis. Hè. Laten we die pandemie oppakken als vliegwiel om de internationale samenwerking weer op gang te brengen. En ik denk, als hem dat lukt de komende dagen, dat hij in ieder geval tevreden uit Engeland doorvliegt naar Brussel. Amerika-correspondent Lucas Waagmeester was dat. 6:08 is het. Het NOS Radio 1-journaal. En ik praat u bij over wat er gisteravond op radio en tv gebeurde. Humberto die had Hans Goossen te gast, de journalist van de Limburger, die de primeur van de uitgelekte Omtzigt-memo had. Daarin staat dat de andere CDA's Pieter Omtzigt een psychopaat, zieke man, teringhond en labiel noemde. Goossen kreeg die memo plotseling in handen. Ja, ik was op weg naar een ander interview in Den Haag. Ik liep buiten en vloepte de mail binnen. En dan begin je eerst te lezen en dan denk je van, wat is dit eigenlijk? En naarmate je verder gaat lezen, werd het steeds spannender. En dus zocht hij contact met Pieter Omtzigt om te checken of hij dit ook echt had geschreven. Ik heb Omtzigt geappt van, wij hebben dat stuk, wil je reageren? Toen kreeg ik een telefoontje, een heel kort telefoontje, van, is er een kans dat jullie daarmee willen wachten? Ik zeg, nee, die is er niet. En toen was het tot ziens en dat was de reactie. Bij Met het oog op morgen vertelde Dirk Sauer over zijn werk als uitgever in Rusland. Hij beheert meerdere nieuwssites die kritisch zijn op de regering. Een van zijn websites gaat vandaag offline, de site V-Times. Die beheert hij vanuit Nederland en daarom wordt die site door het Kremlin aangemerkt als buitenlands agent. Media die dus contacten hebben met of ondersteund worden door mensen uit het buitenland, die kunnen dat label krijgen. En dat betekent in de praktijk dat je eigenlijk niet kan functioneren. Volgens Sauer is het een zorgelijke ontwikkeling. Hij ziet dat Rusland enorm is veranderd. Poetin had natuurlijk altijd de touwtjes strak in handen. Maar er was toch altijd ruimte voor een kritisch geluid. En dat is in de afgelopen 3/4 jaar wezenlijk veranderd. Er is eigenlijk niets meer mogelijk. En het is nu zo, als je niet heel erg nadrukkelijk partij kiest voor de lijn Poetin, dan ben je dus tegen ons. En in Russisch vertaald, dan ben je een vijand van Rusland. Vanavond begint het EK-voetbal. Oud-international Dirk Kuyt die vertelde bij Humberto wat de spelers nu voelen. En nu zit je echt in die eindfase. Waarschijnlijk gaan ze dan vrijdag nog de tactische training doen. Nou, dan is de opstelling ook bekend. Ja. En dan gaat het borrelen, zeg maar. En dat gevoel, ja, dat is het lekkerste gevoel wat je kan hebben als voetballer. Want ja, dat zijn de grootste wedstrijden die je mag spelen. Kuyt haalde ook nog een anekdote aan van Arjen Robben tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Maar Arjen was in 2010, had natuurlijk die blessure met zijn hamstring. En toen de dag voor de wedstrijd ging hij s'avonds om 10 uur... ging ik op de gang kijken en had je zeg maar het Hilton in Zuid-Afrika, had je een gang van 100 meter en hij ging nog even sprinten, want hij wilde even kijken of het goed voelde. Maar ja, die dokter werd natuurlijk helemaal gek. Je moet morgen spelen, we zijn 4 weken bezig om je fit te krijgen. Hij is s'avonds een sprint van 100 meter maken. Ook bij Op1 kwamen ze in de oranje stemming. Onder meer met een alpaca die de uitslag van Nederland-Oekraïne moest voorspellen. Wolter Kroes was er ook om zijn Viva Hollandia te zingen. En hij kreeg presentator Jort Kelder bijna zover om ook mee te doen. Ik wil dit meemaken. Ik wil Jort horen zingen. Ja, we gaan het gewoon doen. Komt hier. Nee, ja, hey Jort. En we zijn er weer bij. En ja, dat is prima. Ja, dag. Daarna moest die alpaca dus aan de bak. Stelvio heet hij. Door uit een bakje te eten moest hij voorspellen wie er ging winnen. Stelvio gaat het doen. Stelvio, kom maar. Stelvio. Oké, jongens, dat is Oekraïne, toch? Oh, wat een spanning. Je moet niet zo schreeuwen. Dat kan het beest toch niet? Weet niet. Hallo? Hallo, wordt er nog gespeeld? Gaat er nog... Kom op. Dit was een superleuk idee, hij moet naar beneden. Ga je nog kiezen? Die octopus was iets gezeggelijker, moet ik zeggen. Ja, weigering dus. Dus dat zal wel een gelijk spelletje worden dan. Dat was gisteravond op Radio en TV. Nu Bruce Springsteen. De Bals, Bruce Springsteen. En I'm on fire, zo heet hij. Vrijdagmorgen, en we hebben ook natuurlijk weer naar de kranten gekeken en naar de nieuwsites. Kirsten, wat zijn de belangrijkste verhalen? Op veel voorpagina's zien we vanochtend een foto van CDA-kamerlid Pieter Omtzigt. Gisteravond kwam een intern memo naar buiten waarin hij forse kritiek uit op zijn partij en partijgenoten. Maar bij Trouw gaat het niet daarover, maar Omtzigt wordt wel genoemd in een artikel over de toeslagenaffaire. Omtzigt was een van de aanjagers van die zaak. En Trouw meldt dat hij vorig jaar al vroeg naar een memo van ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst, waarin de advocaat van het ministerie pleit voor een schadevergoedingsregeling voor de slachtoffers. Dat werd door de ambtelijke top weggewuifd. Bij de verhoren voor de parlementaire enquêtecommissie zeiden de betrokken topambtenaren dat ze zich niets van die memo konden herinneren. Maar volgens de krant moeten ze die wel gelezen hebben. SP-Kamerlid Leijten wil dat onderzocht wordt of de ambtenaren onder ede hebben gelogen. Centrale banken zijn in een wedloop verwikkeld om een eigen digitale munt te ontwikkelen. De Volkskrant schrijft erover. Onder meer de Europese Centrale Bank, die van China en die van Groot-Brittannië willen met een digitale versie van hun munt komen. Die mensen onderling, dus zonder tussenkomst van banken en met bijvoorbeeld winkels, kunnen uitwisselen. De ECB wil in 2025 zo'n munt lanceren. De Bahama's hebben sinds oktober vorig jaar al zo'n munt. En tegelijk is de directeur van het Centraal Planbureau erg bezorgd over de populariteit van de huidige digitale valuta, cryptomunten zoals Bitcoin. Pieter Hazekamp pleit in het Financieel Dagblad voor een verbod op cryptovaluta, omdat volgens hem een crash onvermijdelijk is. Hij denkt dat de munt nooit een alternatief voor geld kan worden, omdat het buiten het criminele circuit niet geschikt is als betaalmiddel. Om problemen bij zo'n crash te voorkomen, wil hij dat de munten zo snel mogelijk verboden worden. Het is de afgelopen 7 jaar 46.000 keer niet gelukt asielzoekers terug te sturen naar het Europese land waar de eerste aanvraag is gedaan. Dat schrijft de Telegraaf vanochtend. In minder dan 14.000 zaken lukte de uitzetting wel. De belangrijkste reden voor het mislukken is dat asielzoekers ervan doorgaan of dat het land waar ze naartoe moeten hen niet terug wil nemen. Volgens het Dublin-akkoord mogen landen asielzoekers terugsturen als blijkt dat ze eerder in een ander EU-land een asielaanvraag hebben gedaan. Zo moet voorkomen worden dat iemand het in verschillende landen blijft proberen. 17 minuten over 6 is het. Als het EK voetbal vanavond begint, dan is dat bij een paar honderdduizend mensen in 4K-kwaliteit te zien. 4K, oftewel Ultra HD, dat is de grote belofte van de tv-industrie. Inmiddels heeft bijna de helft van alle huishoudens een tv in huis die dat scherpere beeld kan verwerken. Dat was in 2014 wel anders, toen het laatste grote toernooi was waaraan het Nederlands elftal meedeed, zegt tv-verkoper Jason van Drunen in deze bijdrage van Nick Wouters. Het is Robben die de bal misschien vraagt. Het is geen buitenspel bij Van Persie. Van Persie, en die komt er erin! Ja! En het is geen geitje natuurlijk. Het is gewoon 1-1. Wat een ongelofelijke, lekkere goal. Robin van Persie. Wat voor tv's verkocht u toen? Weet u dat nog? Ja, dat waren toen natuurlijk de LCD-tv's. Platte tv's waren toen natuurlijk heel erg een opmars. Toen nog HD inderdaad. 3D-televisies wellicht. 3D begon toen ook al inderdaad rond die periode te spelen. Maar 4K, was dat er toen al? Nee, dat was het toen nog niet. Goedemorgen. Waar kan ik u even van dienst zijn? Ik was een beetje aan het zoeken naar een nieuwe tv. Ja. En ik had er al het een en ander uitgezocht, maar waarom is deze 50 hertz en 4G? 4K, sorry. Ja. Hoe lang werkt u hier al? Ik werk hier al 20 jaar. Beeldkwaliteit is echt een wereld van verschil ten opzichte van de beginfase van de platte tv's en nu. We hebben nu echt veel scherper beeld en ook de snelle bewegingen, die natuurlijk bij voetbal heel belangrijk zijn, worden ook veel mooier en strakker weergegeven als vroeger. Wat zie je dan anders dan wat je ziet als je geen 4K-tv hebt? 4K zit natuurlijk voornamelijk gewoon dat de beelddichtheid aan pixels natuurlijk veel groter is als van een lagere resolutie. En dat uitzicht natuurlijk gewoon in de nog scherpere plaatjes. Hè. Dus de beleiding is gewoon nog veel mooier. En je ziet gewoon dat het beeld haarscherp is ten opzichte van een tv die een lagere resolutie heeft. Want daar is het allemaal wat grover opgebouwd. Als Matthijs de Ligt een pukkel op zijn neus heeft, dan zie je dat? Dan is dat veel beter zichtbaar bij een 4K-tv, ja. De vraag is of je dat wil zien. Ja, kijk, we zeggen altijd hoe scherper het beeld wordt, hoe meer make-ups ze moeten gebruiken. Dus je ziet gewoon veel meer details. En ja, juist die hele verfijning, haartjes en dat soort dingen worden natuurlijk veel meer uitgelicht bij een betere beeldkwaliteit. Hallo, u bent al in oranje stemming. U heeft een oranje jurk aan. Nou, dat is eigenlijk toeval, hoor. Deze winkel is ook in oranje stemming, zoals u ziet. Overal voetballen, want ze willen graag nieuwe tv's verkopen. Ja. Om het EK nog scherper te zien. Is dat iets waar u overweegt, een nieuwe tv wellicht? Nee, want die doet het gewoon goed, dus is nog niet nodig. Nee, voor mij niet. Absoluut niet. Ik kijk bijna niet maar een tv. Ah. Nee. Ik ben nou toevallig aan het kijken, ja. Dat klopt. Ik weet niet of ik hem nodig heb, maar ik wil mijn eigen een beetje verwennen. Met al die toestanden van de afgelopen periode. Dus zodoende, ja. 4K, hè? Dat zijn ze allemaal. Ja, 4K, maar als ik het goed begrepen heb, is het toch niet operationeel. Er wordt nog niet veel uitgezonden in 4K. Nee, nou had ik toch goed gelezen. Maar het EK, dat wel. Dat is bij heel veel aanbieders inmiddels wel zo. Oké, okay. Oh, dat had ik niet begrepen. Nou, goede tip jou. Ja, nee, daarom ben ik hier. Oké. Ja, dus ben ik een beetje aan het zoeken naar wat groter model. En dat is echt wel mindblowing. Dus als alles klopt in de hele keten, van A tot en met Z, is het een waanzinnige ervaring. Raymond van der Vliet, Vodafone Ziggo en verantwoordelijk voor alle content eigenlijk wat er te zien is. De bal gaat er niet eerder in, denk ik, hè? Nee, maar wel mooier. Hoezeer is er behoefte bij de klanten, merkt u dat ze dit zo graag willen zien in 4K? Nou, we merken dat die behoefte groeit, omdat de verkoop van televisieschermen natuurlijk groeit, die 4K ready zijn. En daardoor krijg je af en toe vragen van klanten van wat is er in 4K? Dus dat doen wij dan ook. En daarom zijn we ook blij met dit soort evenementen die in 4K uitgezonden kunnen worden. Wat denkt u, wanneer is er meer te zien in 4K? Ja, ik denk dat het gewoon groeit. Ik denk dat dit soort evenementen gaan groeien. Hè. Vooral live grote events zullen meer in 4K uitgezonden gaan worden. En ik hoop dat op een gegeven moment ook gewoon mooie programma's, live programma's op televisie, ik noem maar even The Voice of iets, hè, dat een beleving in 4K zou zijn, zou ook te gek zijn. En ik denk uiteindelijk dat we wel die stappen gaan maken met z'n allen. Maar de vraag is gewoon in welke volgorde en de snelheid daarin. Ja, dat moeten we met z'n allen bepalen. Bij verschillende tv-aanbieders moet je een duurder abonnement hebben om het scherpere beeld te kunnen zien. De NPO verwacht dat 500.000 tot 1 miljoen huishoudens het toernooi in 4K-kwaliteit gaan kijken. Ja, alle ogen zijn al weken gericht op de politici die meepraten met de formatie. Of, zoals nu, de nieuwe onthullingen rond CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er door de rest niet gewerkt wordt op het Binnenhof. Zo proberen 70 nieuwe Kamerleden letterlijk en figuurlijk hun weg te vinden in het gebouw van de Tweede Kamer. En hoe doen ze dat? Politiek verslaggever Roel Bolsjes ging langs bij het nieuwe GroenLinks Tweede Kamerlid Senna Matoeg en luisterde met haar terug naar haar eerste speech, waarin ze vertelde waarom ze de politiek in is gegaan. Om samen met anderen collectieve keuzes te maken, risico's eerlijk te delen, op een manier dat we uitkomen op een situatie die beter is voor onszelf individueel, maar ook voor ons allemaal. Ik heb me voorgenomen aan het begin in mijn politieke loopbaan te herinneren waarom ik hier ben. Omdat ik zelf heel erg oldschool geloof in dingen opschrijven, notities, herinneringen, mooie verhalen van mensen, heb ik namens mij en GroenLinks aan al mijn nieuwe collega's een notitieboekje waarin zij hun... Het is heel raar om jezelf terug te luisteren, dus daar ben ik nog niet aan gewend. Dank u wel. Dus ik heb heel veel medespeeches van collega's gelezen. Dat doen ze nu, maar ook van de afgelopen jaren. En het is heel inspirerend. Maar ik had in diezelfde periode las ik ook allemaal afscheidsinterviews. Ook wel met kritische reflecties. En dacht ik, oh ja, dat zijn dingen die we niet alleen maar achteraf als je uit de politiek gaat zouden moeten delen. Dus ik dacht, nou ja, ik hou van in boekjes schrijven. Ik gun iedereen dat. We gaan nu die boekjes rondbrengen. Zal ik even helpen tillen? Ja. Het is heel gek om door gangen te lopen die je zo goed kent van tv. Maar nu loopt u er zelf. Ja, dus dat is heel... Het is een beetje zoals als je op vakantie gaat naar een plek. Je kent hem al van de televisie, maar je bent er zelf nog nooit geweest. Zo voelt het. Het is hier wel lekker donker. Statig. Zijn we bij D66. Kijken of we mensen tegenkomen. Bolsjes. Hey, Senna. Hallo. Ik kom een cadeautje uitdelen. Hallo. Ik heb voor al mijn collega's een boekje voor reflecties, herinneringen en verhalen van mensen. Paper on the rocks. Wat leuk zeg. Dankjewel, Senna. Ik vind Senna nu al een van mijn drie favoriete Leidse Kamerleden. Leukste. Ik weet niet hoe ik vanuit hier naar de VVD gang kom. Zal ik het verklappen? Ja, of... Oké. Dus bij de voorzitter kunnen we even kijken of die er al is. Oké, ook niet over een half uurtje toevallig? Nee, helaas. De voorzitter was net te druk, helaas. Hier ben ik nog nooit geweest. We staan nu voor de kamer van het nieuwe VVD-kamerlid Volkert Ittinga. Mag ik storen? Ik ben aan het uitdelen. Heb je even? Nou, dankjewel. Wat goed zeg. De meeste mensen die kijken nu naar de politiek en die zien een formatie die al dan niet voortgang boekt. Maar ik denk niet dat heel veel mensen nadenken over wat nieuwe Kamerleden nu aan het doen zijn. Ik heb hier mijn bureau staan achter mij. Dat ligt vol met blauwe dossiers. En dat zijn nog heel veel dossiers die zijn overgedragen vanuit mijn voorganger. Onder andere met de toeslagen. Ik hou me nu heel erg bezig met de hersteloperatie. Heel veel gesprekken met ouders. Daardoor krijgt het voor mij ook echt een... Weet u wat deze bel is? Als die heel lang is, dan gaat het beginnen. Maar wat precies kort is, of kort, dat... Kunt u het hem vertellen? Nee, ik ga het niet... Ik zeg ook altijd even spieken. Ik weet alleen van die hele lange, dan moeten we stemmen. Die heb ik onthouden. Ik hoef vandaag niet te verschijnen. Okay. Dit interview kunnen we nog voortzetten als u dat wilt. Wat gaat u vanavond in dit boekje schrijven? Ik mag volgende week zeer waarschijnlijk van start gaan. Dus ik ben me dus nu heel erg aan het focussen op mijn medespeech. Ik vind het een mooi begin van dit boekje, om met het begin te beginnen. En dan als ik dan aan het einde van het boekje ben, dan zijn we misschien 4 jaar verder. En dan leg ik die 2 verhalen nog eens naast elkaar. Medewerker van de voorzitter belde dat ze toch even tijd had. Met de doos even rennen. Zeker, we kennen de weg nu. Mogen we binnenlopen? U bent al langer Kamerlid dan mevrouw Matoeg. Wat is het belangrijkste dat u de jonge, nieuwe garde wil meegeven? Blijf jezelf. U bent wel kort pas de voorzitter. Wat wilt u zelf meegeven in dit boekje? Mijn missie is om de wereld wat mooier te maken. Je kunt zeggen het is een hele grote missie of het is een hele kleine missie. Maar ik vind het wel mooi om daar dat op te schrijven. En af en toe er ook gewoon even weer te lezen. Waarom je in dit prachtige ambt werkzaam mag zijn. En de laatste woorden waren van de voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp. Er is alweer nieuw werk van Spinvis. U weet wel, het eenmansorkest Erik de Jong. 60 is die intussen, maar productiever dan ooit. Binnenkort verschijnt de EP Sunon. En dat is de eerste van een 4-delige EP-reeks. En het is de bedoeling dat er om de 3 maanden een nieuwe EP uitkomt. Gaat ook weer toeren, heeft hij van de week aangekondigd. En dit is zijn nieuwe liedje, Tingel Tangel Hersenpan. Dat klinkt als een rammelende tram. En het gaat over de visioenen van een man op een hete zomerdag. Nou, hoe toepasselijk. Ik ben een klusjesman, ik zit in de tram op een blauwe planeet. Het is heet, ik bedoel radicaal. Laat me raden, 40 graden in de schaduw minimaal. Shirt plak, heel Holland bad, alles past, alles kan in mijn tingel. Ik snet als een vers, kip op gevoel. Hang in de stoel, als een fossiel. Geen account, geen profiel. Ik ben een kluizenaar, duister maar. We hebben een klik, jij en ik. Lieve wereld om me heen. Het rondje van de zaak, breek voor iedereen. Ik laat me vallen in het gras, in het strafschopgebied. Ik heb nog meer te doen, of eigenlijk niet. Bibabalula, ik heb er gezien. Zomerlicht, bijna niet te vatten, van de winter lag hier sneeuw. Tijd is rijp, rijp is tijd, de vrijste lijkt. Een kleine trap omhoog, tot in de nok, tot in de regenboog, tot de zuurstof op is. Hou je goed vast, slap is het koord, hoog is het woord. Daders op de vlucht, handjes in de lucht. Geluk is een gerucht. Zomer is een moordenaar, zeg ik zomaar, zijn mijn woorden maar. Een kat is terug, en zelfs een ander hand. Bibabalula, ik heb er gezien. Bibabalula, ze zegt nog steeds misschien. Mijn ogen zijn dicht en de wereld is stil. Ik ben volkomen alleen, alles kan in mijn deel dan een hersenpan. Mijn Ja, bijzonder. Maar ook wel weer apart, intrigerend. Spinvis, nieuw liedje heet Tingle Tangle Hersenpan. Het is 6:30. NPO Radio 1. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Twee topambtenaren hebben verzwegen dat ze wisten van een geheim gehouden memo over de toeslagenaffaire. Dat meldde Trouw en RTL Nieuws. Het document werd besproken bij een overleg op het ministerie van Financiën, waar beide topambtenaren bij aanwezig waren. Bij de parlementaire ondervragingscommissie ontkenden ze onder ede dat ze op de hoogte waren van de memo. Voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad van Burgemeesters is optimistisch over evenementen deze zomer. Hij denkt dat die wel weer mogelijk zijn nu de coronacijfers de goede kant op gaan. De burgemeesters overlegden gisteravond met demissionair minister Grapperhaus over zomerevenementen. En het kabinet neemt daar vandaag een besluit over. Op Curaçao zijn twee passagiers van een Amerikaans cruiseschip positief getest op corona. Op het schip zijn alle ruim 1250 gasten en bemanningsleden gevaccineerd. De positief geteste passagiers zijn niet ziek, maar moeten wel in quarantaine blijven. 350.000 mensen in de Ethiopische regio Tigray lijden honger, dat zegt de VN. De organisatie waarschuwt dat voor miljoenen mensen een voedselcrisis dreigt. Sinds vorig jaar woedt er een oorlog in Tigray. Door onder meer plunderingen is een groot deel van de oogst van en het vee verloren gegaan. Het weer. Langs de kust kan mist voorkomen. Verder veel zon. Het blijft droog en het wordt 22 tot 27 graden. In het weekend meer bewolking en wat koeler. Wereldwijd zijn er nog steeds bijna 2 miljoen kinderen met HIV. Zonder medicijnen haalt de helft van deze kinderen hun tweede verjaardag niet. Terwijl ze met één pilletje per dag gezond oud kunnen worden. Koop de Lang Zullen Ze Leven slinger van AIDSfonds. Ontworpen door Bas Kosters. En gun kinderen met HIV ook hun volgende verjaardag. Ga naar aidsfonds.nl/slingen. In de zon is het mij wat te fel. Luik eens naar beneden, dan zie ik het wel. Trap maar even, zet die speakers aan. Het volume gaat harder dan de linkerbaan. Ja, die is al helemaal klaar voor de aftrap. Jij ook? Score nu stralende EK-deals zoals parasols, partytenten of andere zonwering met hoge korting. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op mensenmakennederland.nu. 6:03 is het NOS Radio 1-journaal. Na ruim 2 jaar procederen is het eindelijk gelukt. Hardloopster Hinke Schokker is vrijgesproken in het hoge beroep van haar dopingzaak. Dat gebeurt niet zo vaak. Hinke, goedemorgen. Goedemorgen. Even terug in de tijd. Waar werd jij van beschuldigd? Ik werd in 2019 beschuldigd van dopinggebruik, van modafinilgebruik. En op dat moment wist ik nog niet zo goed wat dat precies betekende dat je beschuldigd werd. Dus ik maakte mij zo niet zo druk om, maar dat heeft wel heel veel gevolgen al gehad. Maar goed, ik kan me zo voorstellen, want jij was op dat moment... in welke takken van sport kwam jij uit, in de atletiek? Na het ultralopen, en dat was ook echt nog maar 1 jaar. Dus ik was het jaar daarvoor had ik zomaar een 100 kilometer wedstrijd gelopen. En dat viel erg op bij mensen, omdat ik daar blijkbaar beter liep dan ze hadden verwacht. Ja. Maar dat was ook nog maar 1 jaar. En ik ben na mijn 30ste ben ik voor het eerst überhaupt gaan hardlopen. Dus ik heb nooit echt de sport als iets serieus gezien. Ja, maar goed, je liep dus per ongeluk eigenlijk hartstikke goed. Dat viel op. En dan krijg je ineens die mededeling. Maar wist je gelijk van, maar dat heeft hiermee te maken? Of kon je dat plaatsen? Toen ik gebeld werd, was ik natuurlijk wel een beetje verbaasd. Want ik dacht, ik gebruik geen doping. Maar toen ze de stof noemden, dacht ik van, dat is inderdaad de stof die ik gebruik. Maar ik was daar echt al 4 dagen van tevoren mee gestopt. Dus ik was best wel verbaasd dat als doping gezien werd. Ja. En ik had op dat moment gedacht, dat is geen probleem. Want die concentraties zijn dan zo laag dat het gewoon niet meer uitmaakt. En ik had ook de regels. Maar voor mijn gevoel had ik me best wel goed ingelezen. Ook al wist ik niet eens van het bestaan van de dopingautoriteit. Maar ik had wel me ingelezen op modafinil 2 weken voor de wedstrijd. En daar had ik gezien dat je buiten wedstrijdverband... is er geen probleem om dat medicijn te nemen, maar binnen wedstrijdverband wel. Dus ik had voor mezelf bedacht, ik zit in alle opzichten zit ik gewoon goed. Ja, even dat middel gebruikte jij voor vanwege concentratieproblemen? Ja, dat klopt. Ja. En En nu is dus, uiteindelijk dus geschorst, zullen we zeggen, in die dopingzaak. Je bent in beroep gegaan en daar ben je nu vrijgesproken. Wat geven zij dan nu aan waarom het wel mocht? Dat is echt een heel verhaal geweest. Het is echt ongelooflijk wat er in die 2 jaar zich heeft afgespeeld. Maar de reden is dat ik nu een retroactieve dispensatie heb gekregen. Pardon? Wat is dat? Dat wist ik eerst ook niet. Maar blijkbaar kan je, als je medicijnen gebruikt, dan kan je daar een soort van vrijstelling voor krijgen. En dat heet dan een dispensatie. En stel dat je een wedstrijd loopt en je hebt dan nog niet de dispensatie aangevraagd, dan kan je dat nog retroactief doen. Dus dat je het dan achteraf nog aanvraagt. Ja. En dat is goed gebeurd. Dus, ja. Ja. Ja. Dus dat komt erop neer dat het gewoon eigenlijk mocht zoals jij het hebt gedaan? Ja. Maar dat is wel een beetje afhankelijk van wie het vraagt. Dus de ISR nu heeft nu besloten van dat ik vrijgesproken ben. Ja, na 2 jaar dus. Zo lang heeft het geduurd? Bijna 2 jaar. In oktober is het 2 jaar. Ja. Dus, dit nieuws komt naar buiten via Pointer. Aangeschoven is Benjamin de Bruin van dat programma, onderzoeksprogramma. Benjamin, hartelijk welkom. Goedemorgen. Jij hebt deze zaak van begin tot eind gevolgd, hè? Niet helemaal vanaf het begin, maar we zijn. Ik ben een keer langs geweest bij Hinke. En toen heeft ze me alles verteld over die zaak en ook alle documenten gedeeld. Ja, en daar viel ik wel een beetje van mijn stoel. Want? Nou, we hebben eigenlijk meerdere zaken gevolgd. En die zaak van Hinke was een van de zaken die we hebben gevolgd. En wat je heel veel ziet, is dat die dopingregels zo ongelooflijk streng zijn. En dat de dopingautoriteiten zo star in de strijd zitten, zou ik maar zeggen. Dat dit soort sporters, die vaak amateurs zijn, kansloos zijn in zo'n proces. En Hinke is dan tussen aanhalingstekens zo gek geweest om tot het einde door te procederen. En dan zie je dus dat er best wel gaten in die regels zijn te schieten. Maar dan moet je wel duizenden euro's uitgeven aan zo'n proces. En dat doen veel amateurs natuurlijk helemaal niet. Nee. Dus die vrijspraak is in die zin heel uniek. Ja, Daan van Eendenburg die heeft ook meegewerkt aan dit onderzoek. En die heeft uitgezocht hoe vaak dat gebeurt. En dat was 4 keer in de afgelopen 8 jaar. Ja. Dus ja. Dat is echt uniek. Hoe is zij op de radar van die dopingautoriteit gekomen dan? Nou ja, ik weet eigenlijk niet eens waarom zij getest is. Het is in Nederland zo, of het is eigenlijk in de hele wereld zo, dat als je in verenigingsverband sport, dan kun je in theorie getest worden op doping. Dus zelfs als jij een wedstrijdje voetbalt bij de lokale voetbalvereniging, dan zou je getest kunnen worden op doping. Nou gebeurt dat in de praktijk niet zo vaak. Maar ook het ultralopen is een hartstikke kleine sport. Dus het is bijzonder dat daar getest wordt. Nou goed, dat is het goed recht van de dopingautoriteit. Ja, en daarna is zij op de radar gekomen omdat ze gewoon een positieve test aflegde. En dan begint dat hele proces. En de dopingregels zijn vervolgens zo streng. En eigenlijk ook vrij simpel, zou ik bijna willen zeggen. Als je positief test, dan ben je schuldig. En dan moet je maar aan gaan tonen dat je onschuldig bent. Want ik begrijp dat ondanks deze uitspraak de dopingautoriteit eigenlijk nog steeds vindt dat zij schuldig is. Ja, dus Hinke heeft alles gedeeld. De dopingautoriteit wil niet tegenover mij reageren. Maar ze moeten natuurlijk wel in die strafzaak, of in die tuchtzaak, moeten ze advies geven. En zij concluderen dat de verklaring van Hinke niet eenduidig is. En daarom vinden zij dat zij alsnog schuldig is. Maar dat is dus het hele punt van die dopingregels. Zo werken de dopingregels niet. Zij heeft medische dispensatie, dus ze is onschuldig. En bij een positieve test zonder dispensatie zou ze schuldig zijn geweest. Wat je ook verklaart. Ja. Gaat dit nog gevolg hebben voor andere zaken? Nou, misschien geeft het voor andere sporters hoop dat het wel kan. Ik denk niet dat het een precedent schept. Maar ik denk wel dat andere sporters zullen denken van, hey, er is dus wel een kans als je tot het einde doorprocedeert. Ja, ja. Hinke, het was sowieso niet jouw plan om de Olympische Spelen te halen. Want dat heb je net gezegd. Je deed het eigenlijk voor de lol en het ging per ongeluk eigenlijk hartstikke goed. Dus dan krijg je daar ook lol in. En dan krijg je dit ertussendoor. Blijf je wel hardlopen? Want je mocht al die 2 jaar eigenlijk niks doen, hè? Nee, en dat vond ik eigenlijk het ergste. Dat je gewoon geschorst wordt en dat je van alles uitgesloten bent. Dus dat geeft je wel een beetje een eenzaam gevoel. En ook de gevolgen die het voor de rest van mijn leven heeft, vond ik heel erg. Maar voor het sporten vond ik het minder erg. Want ik ben nooit echt een serieuze sporter geweest. En ik heb wel, nadat ik het nieuws had gekregen, dus een aantal maanden daarna, ben ik gewoon helemaal eventjes gestopt. Gewoon om, ik had er gewoon geen zin meer in. Ik dacht van, nou, zoek het uit met die sport. En dat gaf mijzelf ook een beetje rust. Dat je niet steeds afwacht van, nou, wat gaat de uitspraak zijn. Maar dat je gewoon kan zeggen, nou, ik kies gewoon mijn eigen pad hierheen. Ja.

waardoor automobilisten op de A7 straks door een tunnel van serverblokkendozen heen rijden. De provincie dreigt met een zogenoemde reactieve aanwijzing in te grijpen. Een nieuwe milieucrisis dreigt, schrijft Trouw. Dit keer is het de waterkwaliteit die tekortschiet. De krant noemt het zelfs een tikkende tijdbom. Er zitten zoveel zware metalen, meststoffen, PFAS en bestrijdingsmiddelen in het oppervlakte en grondwater, dat de kwaliteit van de helft van de 216 drinkwaterbronnen bedreigd wordt. Gisteren verscheen een onderzoek waaruit blijkt dat Nederland ver achterloopt bij het halen van Europese doelen voor schoon water. De rechter zou Nederland in de toekomst kunnen dwingen om ingrijpende maatregelen te nemen. De economen van ING Bank zijn minder somber geworden over het aantal faillissementen door de coronacrisis. Ze denken nog steeds dat er meer bedrijven over de kop gaan als de steunmaatregelen worden stopgezet. Maar het aantal zal een stuk lager zijn dan tijdens de kredietcrisis. We plakken er geen percentage op, maar een verviervoudiging van de aantallen zien we echt niet meer gebeuren, zegt hoofdeconoom Marieke Blom tegen het FD. En op de dierenweide in Vleuten worden vandaag 56 vogels afgemaakt, omdat de vogelgriep bij ze is vastgesteld. Het gaat om onder meer ganzen, zwanen en fazanten. Dat meldt RTW Utrecht. Het gaat om een hoog pathogene versie van de vogelgriep. Die leidt tot ernstige ziekte bij de dieren of de dood. En daarom wil het ministerie van Landbouw verspreiding voorkomen en is er een vervoersverbod ingesteld in een straal van 10 kilometer rond de besmette plek. Dennis Mooi is de man van de ANWB vanochtend. Dennis, goedemorgen. Een hele goede morgen. In Utrecht, in de provincie Utrecht, komt op dit moment dichte mist voor. En er staat één file op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Daar is dan ook een ongeluk gebeurd. Tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam 7 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht en de vertraging is een half uur. Uit 1976 nu, The Real Thing. Just Uit Liverpool in Engeland kwamen ze toentertijd. Real Thing and You to Me Are Everything. Het is 7:10. Hoe is het gesteld met de kwaliteit van het water? In de sloten, in de vennen, in de beekjes en in de kleine plassen. Dat wil natuur en milieu graag in kaart brengen. Met behulp van u, Dorien Akkerman van Natuur en Milieu. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom moeten wij burgers helpen bij dat onderzoek naar de waterkwaliteit? Nou, wij willen heel graag dat iedereen de kwaliteit van het water gaat meten van de slootjes of de vennetjes, eigenlijk kleine water bij je in de buurt. Omdat het water in Nederland, oppervlaktewater in Nederland, het kleine water niet gemeten wordt door de overheid. En ja, het heet kleine wateren, maar het is al met al toch 1/3 van ons water. Het wordt niet gemeten, dus wij willen heel graag veel metingen. Ja, ons water, de kwaliteit is niet goed van ons water. Dus het is wel heel belangrijk dat we dat goed gaan meten. En voor de duidelijkheid, het gaat hier niet om zwemwater of zo. Het gaat dus inderdaad echt om slootjes en dat soort zaken. Het kleine water. Ja, het kleine water. Je kunt ook dus bijvoorbeeld niet het IJsselmeer of echt de grote rivieren. Dat wordt sowieso wel gemeten. Het andere water wel. Dat wordt wel gemeten door de overheid, inderdaad. Ja. Wat wordt er van je verwacht als je meedoet? Nou, dan ga je via de website vangdewatermonsters.nl ga je een meetkit aanvragen. Dus een online meetkit. Dus dat is een soort formulier waar je gegevens kan invullen en foto's kan uploaden over de waterkwaliteit. En dan ga je het voorbereiden. Ik heb het vorig jaar gedaan samen met mijn dochter en dat was hartstikke leuk. Hebben we eerst een setchi-meter gemaakt. Een setchi-meter? Wat is dat? Ja, dat woord kende ik hiervoor ook nog niet. Maar dat is waarmee kan je meten hoe diep en hoe troebel het water is. Dus dat maak je bijvoorbeeld van een oude cd of een hark of een witte deksel. En daarmee kan je zien hoe diep en troebel het water is. Okay. Dus je gaat met je telefoon en met je setchimeter ga je op pad. En dan ga je dus inderdaad de waterkwaliteit meten. En dan moet je een vragenlijst afwerken? Ja, dan ga je dus wat foto's maken van de oevers en van het water. En je gaat opgeven welke diertjes en welke planten je ziet. En daar word je ook bij geholpen door een soort online kaart. Maar kan je ook vaststellen dat er rotzooi in het water zit? Nou, we vragen ook naar zwerfafval. Dus ons water is vervuild met bijvoorbeeld mest en bestrijdingsmiddelen en stoffen die door riool overstort in het water komen. Mm-hmm. En die kun je over het algemeen niet zien. Dus vandaar dat je goed moet meten en dat onderzoekers aan de hand van de metingen kunnen zien of het goed gaat of niet goed gaat met het water. Want alles hangt natuurlijk met elkaar samen. Want de slechte waterkwaliteit heeft gevolgen voor planten en dieren, lijkt me. Zeker. Dus goede waterkwaliteit is echt heel belangrijk voor de biodiversiteit. Dus de planten en de dieren, de waterplanten, vogels, insecten, kikkers, vissen. Maar ook voor de mens, om onze drinkwater betaalbaar te houden. Om schoon water te hebben om ons voedsel mee te verbouwen of het landbouw. En ook voor veilig zwemwater natuurlijk. Nog één keer het adres, waar kunnen mensen zich melden als ze mee willen doen? Vangdewatermonsters.nl. Oké, bij deze. Dank voor de toelichting. En dat kan nog tot 15 augustus. Dorien Akkerman is dat van Natuur en Milieu. De allereerste Italiaanse ijssalon in Nederland was die van de familie De Lorenzo in Utrecht. En vanaf vandaag staat die ijssalon in het Openluchtmuseum in Arnhem. En daar ga ik over praten met Carlo De Lorenzo. Meneer De Lorenzo, goedemorgen. Goedemorgen. Tweede generatie, hè? Dus uw vader is ermee begonnen, begrijp ik. Ja, ja, mijn vader is in 1928 begonnen in Nederland met een ijskarretje, eerst in Breda. En daarna, hij wou wat groter worden en hij dacht, ik ga in Utrecht een ijssalon beginnen. En zo heeft hij gedaan. En hoe werd daarop gereageerd in het begin? Nou, in het begin echt niet zo best. Want het waren de jaren van de crisis, 1929-30. Ja. Dus er kwamen niet zoveel mensen in de zaak. Dus mijn vader dacht, nou, ik ga toch verder eventjes met de karretjes. En dat heeft hij naast het ijssalon ook praktisch door de hele jaren 30 gedaan. En dan is begonnen wat beter worden en de mensen begonnen weer in de ijssalon te komen. Ja. En u liep daar als jongetje dus rond in die ijssalon? Ja, want ik heb altijd in Italië gestudeerd en ik kwam met mijn zomervakantie hier in Nederland. En ik heb heel veel herinnering aan de ijssalon. En nu dat ik zie ineens, zoals in Utrecht stond in de jaren 60, nou, dat is een wonder. Dat is echt geweldig wat ze gedaan hebben in het museum. Maar was het als kind, was dat nog even terug daar naartoe, was het moeilijk om van het ijs af te blijven? Want het lijkt me dat je dan de hele tijd ijsjes eet, of was dat niet zo? Nee, dat was echt zo. Dat was heel moeilijk om weg te blijven van het ijs. Ja. Want dat was elke moment, dus je kon een lepeltje ijs pakken en weggaan. Ja. Zonder dat je ouders jou kon zien. Maar u heeft het daardoor wel geleerd, denk ik, ijs maken, of niet? Ja. In principe, ik ging ijsbereider worden. Maar daarna, uiteindelijk, mijn vader had mensen nodig. Dus ik ben hier verder gegaan en... en ik ben ijsbereider geworden. Ja. We maken even een sprong in de tijd, want uiteindelijk dus een ijssalon in Utrecht gehad, maar daar bent u op een gegeven moment weer mee gestopt. En toen belde dus het Openluchtmuseum, want die wilde graag die ijssalon in één keer overhevelen naar Arnhem. Hoe ging dat? Het ging dat... de nieuws van de sluiting van de oudste ijssalon van Nederland kwam een beetje overal in het land. En onder andere ook hier bij de directie van het Openluchtmuseum. En ze wouden met mij... ze hadden een hele mooie voorstel. En dus de conclusie, ze wouden de ijssalon, de hele interieur hebben om ooit een herbouwen in de park. Ja. Om in de toekomst het embleem van de Italiaanse ijssalon in Nederland van te maken. Ja, want dat hoort toch een beetje met erfgoed ook van Nederland natuurlijk. Het is leuk om te horen zo. En u zegt, want het is helemaal in jaren 60 stijl opgezet daar. Wordt er ook ijs verkocht in het Openluchtmuseum, in die ijssalon? Ja, het wordt met de smaken van toen. Hè, vroeger waren er niet zoveel smaken in de ijssalons. Dus dat zijn de zeven basissmaken. En in de complete stijl van toen. Ja. Dat met de Italiaanse muziek in de achtergrond. En natuurlijk. Wat vindt u de lekkerste smaak zelf? Nou, ik houd van chocola in allerlei soorten. Van de witte chocola tot de pure chocola. Dat is mijn favoriete, Want de zaak in Utrecht is gesloten. Die is dus nu overgebracht naar Arnhem. En u hebt intussen wel weer een nieuwe zaak geopend, hè? Ja, want tegelijkertijd heb ik ook de mogelijkheden hier om een andere ijssalon te openen. En nu met de belangrijke opening van de oude ijssalon in de ijssalon. Dat is echt een wonder. Ja. Vanaf nu dus in het Openluchtmuseum. Deze eerste ijssalon van Nederland van De Lorenzo. Meneer De Lorenzo, dank u wel voor het gesprek. Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam. Die nieuwe compliance officer, die zet de tent wel in beweging, zeg. De juiste persoon op de juiste plek geeft nieuwe energie. Dat vinden wij. Wij zijn Legal People, het executive search bureau voor legal en compliance. Wij zoeken niet, wij vinden. Kijk op onze website voor ervaringen van klanten en kandidaten. Ik ben Koen Hemmers van Legal People, executive find consultants. NPO Radio 1. 7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Landen zonder vaccins die hopen op solidariteit van de G7. En twee topambtenaren hebben een belangrijke memo over de toeslagenaffaire verzwegen. Het overzicht van Het Nieuws Nu, hier is Kirsten Klomp. Volgens Trouw en RTL Nieuws ontkenden de twee bij de parlementaire ondervragingscommissie onder Ede dat ze op de hoogte waren van de notitie. In het stuk staat dat het stopzetten van toeslagen onrechtmatig was en dat 300 ouders zouden moeten worden gecompenseerd. Het kwam 2 jaar geleden op het ministerie ter sprake. Beide ambtenaren waren daarbij. Jaap Uilenbroek van de Belastingdienst zei tegen de commissie dat hij de memo niet kende. Manon Leijten van Financiën kon het zich niet herinneren. Het kabinet moet bitcoins en andere cryptomunten snel verbieden. Dat schrijft directeur Hazekamp van het Centraal Planbureau in het FD. Volgens hem is een crash van cryptovaluta onvermijdelijk en dat kan beleggers en overheden ernstig schaden. De CPB-directeur pleit voor een totaalverbod op productie, handel en bezit. Dat zal het vertrouwen in de cryptomunten ondermijnen en het einde ervan betekenen, zegt Hazekamp. Voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad denkt dat het goed mogelijk is om deze zomer weer evenementen te organiseren. Gisteravond was er overleg tussen de 25 veiligheidsregio's en minister Grapperhaus. Bruls heeft aangedrongen op duidelijkheid, zodat gemeenten en organisatoren aan de slag kunnen, onder meer met vergunningen. Het kabinet neemt vandaag een besluit over de zomerevenementen. De uitgelekte notitie van CDA-kamerlid Omtzigt komt hard binnen bij de partij. CDA-voorzitter Van Rij noemt de uitspraken van partijleden over Omtzigt, zijn partij, onwaardig. Hij wil verder pas reageren als het rapport er is van de commissie die de verkiezingen evalueert. Het wordt volgende maand verwacht. In het document aan de commissie schrijft Omtzigt onder meer dat het lijsttrekkerschap hem is ontnomen. Ook staat er dat hij is uitgescholden en dat hij zich niet altijd veilig voelt. De Verenigde Naties maken zich grote zorgen over de regio Tigray in het noorden van Ethiopië. Zo'n 350.000 mensen lijden er honger en er dreigt een voedselcrisis die miljoenen mensen zal raken. Daarvoor waarschuwt de VN. Meer dan 90% van de oogst is verloren gegaan door vernielingen, net als 80% van het vee. Het voedsel dat er nog is, is onbetaalbaar. Sinds 7 maanden woedt er oorlog tussen regionale milities en het Ethiopische regeringsleger. Honderdduizenden mensen zijn ontheemd geraakt. Wetenschappers van de VN vinden dat tegelijk met de klimaatcrisis ook het verlies van diersoorten moet worden aangepakt. Maatregelen als de uitbreiding van bio-energiegewassen of het opslaan van koolstofdioxide in de grond zijn een ramp voor de biodiversiteit, zeggen ze. De wetenschappers denken dat het beter is voor de natuur en de mens als de problemen tegelijk worden aangepakt. Het weer, eerst nog kans op mist, later vandaag veel zon. Op het strand mogelijk wat lage bewolking. Door 22 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. En die mist komt vooral in de provincie Utrecht voor. Daar kan je daar last van hebben als automobilist. 1 file staat er nu. Op de A15 van Rotterdam naar Gorinchem, tussen Alblasserdam en Sliedrecht-Oost, 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Je hebt daar 10 minuten vertraging, maar de weg is weer vrij. De examenuitslagen zijn bekend. Waarmee verras jij de geslaagde? Bij Greets vind je echt persoonlijke examenverrassingen. Voor de geslaagde, voor de hoogvlieger, voor de zesjesleerling en voor alle andere geslaagden. Dus verras ook iemand met een kaart en een vrolijke ballon bijvoorbeeld. Ga snel naar Greets.nl. Voor jou, Greets. De zon of schaduw. Je bepaalt het zelf met de zonwering van Hubo. Knikarmscherm Malta, inclusief motor en montage, vanaf €999. Als dat geen zonnig prijsje is. Zonwering, Hubo helpt. Ga voor een echt persoonlijke examenverrassing naar Greets.nl. Voor jou, Greets. Het NOS Radio 1 Journaal. 7:04 is het. Vandaag begint in Engeland de G7-top. De ontmoeting van de leiders van de rijkste industrielanden staat in het teken van samenwerking en het aanhalen van de banden. In het vorige uur hoorde u al Amerika-correspondent Lucas Waagmeester over de vaccinatiediplomatie van president Biden. Amerika koopt 500 miljoen doses van het Pfizer-vaccin, kondigde Biden aan in de aanloop naar deze G7-top om weg te geven aan armere landen die zelf moeilijk aan vaccins kunnen komen. En dat gaat volgens Biden volledig belangeloos. Puur om levens te redden, verder niks, zei hij vandaag. En dat is natuurlijk wel bekend inmiddels, hè? Niet alleen uit altruïsme van die rijke landen. Het besef is ook echt wel ingedaald dat het vaccineren van de rest van de wereld ook gewoon eigen belang is. Mutaties krijgen een kans op plekken waar de vaccinatiegraad laag is. En dat slaat onherroepelijk ook neer in de rijke landen. Dus als Biden en Johnson zeggen, dit is nodig, dan is dat niet alleen een mooie slogan, maar dan is het ook gewoon de harde realiteit. En ook de Franse president Macron heeft al laten weten dat hij vooral Zuid-Afrika gaat helpen aan meer vaccins. Ga ik over praten met Afrika-correspondent Bram van Meulen. Bram, want hoe kijken die Afrikaanse landen naar al die wereldleiders die nu dus oproepen om meer vaccins naar Afrika te sturen? Nou ja, die Afrikaanse leiders en de Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwen inderdaad al maanden voor die COVID-boemerang, waar Lucas net ook over sprak. Dus als de arme landen niet op tijd worden gevaccineerd, dan krijg je mutaties waartegen de bestaande vaccins die nu worden toegediend in de rijke landen misschien niet meer werken. Nou, in Afrika gaat dat vaccineren ontzettend traag. Bijvoorbeeld in Zuid-Afrika, toch een van de rijkste landen op het continent, is nog geen 0,8% van de bevolking gevaccineerd. Vergelijk dat met Nederland, waar in elk geval 43% van de bevolking in elk geval al één prik heeft gehad. Nou, in Zuid-Afrika zitten ze nu dus midden in die derde golf met bijna 10.000 besmettingen per dag. Dus je ziet de noodzaak van hulp uit andere landen. Nou, veel landen in Afrika zijn door hun vaccinvoorraden heen in de afgelopen maanden al. Vanwege grote problemen met het COVAX-initiatief. Dat is een initiatief voor vaccins in arme landen. Dat moet uit India komen, maar India is zelf zwaar getroffen. Dus hulp van de G7 is meer dan welkom. Ja, nou, Macron springt dus bij als het gaat over Zuid-Afrika. Het gaat daar overigens niet alleen over het vaccineren, want Macron die gebruikt deze top ook om het vertrek van het Franse leger uit de Sahelregio aan te kondigen. Waarom doet hij dat nu? Ja, dit is heel erg groot nieuws voor West-Afrika. Het Franse leger zit al bijna 10 jaar in West-Afrika. Verdreef in 2012 de jihadisten uit het noorden van Mali. Maar sindsdien zie je dat het geweld van de jihadisten eigenlijk als een veenbrand over de Sahel trekt. Er is steeds meer verzet in die Afrikaanse landen tegen de Franse aanwezigheid, tegen operatie Barkhane, zoals die dan wordt genoemd. Er zijn de afgelopen maanden heel veel demonstraties geweest, niet alleen in Mali, maar ook in Niger, in Tjaad, tegen de aanwezigheid van troepen uit Frankrijk, want dat is de voormalige kolonisator. De Franse aanwezigheid wordt juist gezien als een magneet voor jihadisten die ineens een zaak hebben om tegen de voormalige kolonisator te vechten. En tegelijkertijd zie je ook dat er in Frankrijk steeds meer weerstand is tegen die aanwezigheid. Er zijn al meer dan 50 soldaten om het leven gekomen uit Frankrijk in Mali. Dus vindt Macron het nu tijd voor verandering. En wat betekent het dan voor die regio? Ja, dat zal grote consequenties hebben als hij dat vandaag zou doen in één keer. Ik bedoel, het Franse leger heeft in 2012 juist moeten ingrijpen omdat het Malinese leger onder de voet werd gelopen door een alliantie van jihadisten en Touareg-separatisten daar toen in Mali. Toen was er ook een staatsgreep geweest, waardoor er een machtsvacuüm ontstond dat de Fransen toen moesten vullen. Nou, Mali heeft net voor de tweede keer in 1 jaar tijd weer een staatsgreep gehad. Dus de situatie nu lijkt heel erg op die wankele situatie van 10 jaar geleden. En het gevaar is natuurlijk dat gewapende groepen opnieuw gebruik zullen maken van het vacuüm, mochten de Fransen vandaag nog vertrekken. Nou, de Fransen willen nu dus dat andere Europese landen zich met dit conflict gaan bemoeien, dat ze gaan meehelpen, zodat Frankrijk niet alleen de schuld krijgt als het misgaat. En daar is deze G7-top ook voor, om daar steun voor te vergaren, zodat Frankrijk zometeen niet helemaal weg zal gaan, maar zich kan verschuilen achter een bredere internationale coalitie. Afrika-correspondent Bram van Meulen was dat. Ik praat nog even door met Robert van der Roer, diplomatie-deskundige. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vaccinatiediplomatie wordt het al genoemd, hè? Die top die wordt gebruikt voor die goed en wel begonnen is om allerlei standpunten alvast op scherp te zetten. Hoe kijk je daarnaar? Ja. Nou ja, kijk, als je het hebt over die vaccindiplomatie, dat is een middel dat eigenlijk al langer wordt gebruikt, met name door China en Rusland, om invloed te krijgen in bepaalde, op bepaalde continenten. En ook garanties of afspraken los te peuteren met landen die vaccins dan afnemen. Zodat de standing van die beide autocratische landen toeneemt. De Europese Unie heeft het ook gedaan middels COVAX. Ik herinner jij misschien ook nog wel dat commissievoorzitter von der Leyen eerder dit jaar met groot triomfgeschal trompetten er eigenlijk dat de Europese 100 miljoen vaccins had geëxporteerd. Terwijl op dat moment de vaccinatie op het continent, op ons eigen continent, nog heel traag verliep. Nou, dat is inmiddels bijgetrokken en diezelfde trend zie je ook in Amerika. Vorig jaar hadden we nog een president die zei, het kan met bleekwater worden opgelost. Nou, daar is Biden helemaal... die zit op een heel ander spoor. Die heeft binnenlands die vaccinatie op orde gekregen en is nu zover dat hij kan gaan exporteren. En dat doet hij gratis. En daar zit wel bij, ik wil laten zien dat Amerika terug is als leider op het wereldtoneel, als goedaardige leider. Dus ja, daar zit ook wel een imago pluspunt voor hem aan vast. Ja. En eigenlijk is dat over en weer. Hè? Als je naar de EU bijvoorbeeld kijkt, die heeft er ook nog wel wat goed te maken richting Amerika. En omgekeerd, het vertrouwen moet worden herwonnen, zou je kunnen zeggen. Ja, nou dat is eigenlijk de inzet van de top. Biden roept sinds zijn aantreden Amerika is terug. En Europa zie je en hoor je denken, ja, maar voor hoe lang dan? Want het Trumpisme is niet weg in Amerika. Wie treedt daar in 2025 aan? Als opvolger van Biden, is het een tijdelijke beweging van de pendule? Of is het een structurele terugkeer? De herstel van die relaties is nodig. Ook omdat Europa en Amerika op verschillende sporen zitten als het gaat om de omgang met China en Rusland. Daar is er verdeeldheid over. De Duitsers die zeggen, ja, onze auto-industriebelangen in China zijn van belang, elektronica-belangen. Nou, Fransen zijn bang voor een nieuwe koude oorlog. Maar ja, je ziet die verharding die Biden richting China uitvoert. En hij moet Europa zien mee te krijgen. Maar er zijn ook nog tal van andere issues die spelen. Klimaatverandering is een van de grote punten op deze top. Dus ik moet ook zeggen dat de terugtrekking van de Amerikanen uit Afghanistan eenzijdig, die de NAVO eigenlijk te horen kreeg, en dus ook Nederland, dat heeft wel de Europeanen ook weer een beetje afgeschrikt. Van ja, is dit nou het nieuwe Amerika of het oude Amerika? Ja. Nou, dat zijn allemaal dingen die op zo'n top, daar heb je 48 uur alleen al bij de G7 voor nodig, en er komt nog meer aan, om langzaamaan weer terug in een soort van normale relatie te komen. Ja, die G7, dat is nu. En dan gaat hij dus door naar Brussel. Ja. Gaat hij praten met de EU en met de NAVO. Waar moeten we dan op letten? Nou ja, door diplomaten wordt gezegd, ook Nederlandse diplomaten, dat die NAVO weer een beweging gaat maken. Net als na de Koude Oorlog, net als na de Balkanoorlogen, net als na 9-11, net als na de inname van de Krim, gaat nu de NAVO weer iets toevoegen aan het strategisch concept. Namelijk, China is een dreiging. Niet alleen conventioneel militair, maar ook met cyber. En ja, daar moet een soort hardere verklaring worden aangenomen. Nou, daar wordt het hele weekend nog over dooronderhandeld, want daar is men nog niet uit. Maar dat de NAVO zich opnieuw moderniseert en klaarmaakt, ook operationeler wordt, besluitvaardiger wordt, minder stroperig, dat zijn allemaal de grote punten. En bij de Europese Unie gaat het ook over om de handelsconflict op te lossen. Hè? Want het is een handelsconflict al heel lang over Airbus en Boeing, die wederzijds gesubsidieerd worden, en over handelstarieven. Die blokkade moet eigenlijk definitief worden geslecht. En dan kun je ook weer teruggaan naar de normalisering. Maar dat is een punt wat dinsdag aan de orde komt. En dat is wel heel belangrijk. Dat is het conflict tussen Europa en Amerika. En dan eindigt het weekje Europa voor Joe Biden in Genève, waar hij Poetin gaat ontmoeten. Wat kunnen we daar dan nog van verwachten? Ja, nou, eigenlijk zijn al deze toppen van de afgelopen dagen zijn een soort verbroedering om te laten zien van, kijk, wij met onze democratieën kunnen op één lijn komen om die tegen die autocratische landen, Rusland en China, toch een front te vormen. Nou, daar met die rug in de wind wil Biden naar Genève gaan. Maar ja, dat wordt natuurlijk. Ik zal vooral kijken naar van hoe ijzig zal het gaan tussen die twee. Hè? Biden heeft Poetin een moordenaar genoemd. En intussen hebben we Navalny's partij, de oppositieleider die is in de ban is gedaan. We hebben nog steeds de spanning rond Oekraïne. We hebben de spanning rond Wit-Rusland. Dat gaat Biden allemaal neerleggen bij Poetin. Enerzijds heeft hij hem nodig voor strategische stabiliteit en wapenbeheersing. Tegelijkertijd zegt hij, ja, met al die interventies in onze verkiezingen, cyberdreigingen, vergiftigingen, antidemocratisch gedrag, moeten we iets doen. De vraag is, hoe gaat Poetin daarmee om? Poetin heeft eigenlijk deze week een signaal gegeven door Navalny's partij in de band te doen. Met eigenlijk door een lange neus te trekken naar Biden en zeggen, eigenlijk aan te geven van, ja, jij moet je niet met onze interne zaken bemoeien. Dat zal Biden toch gaan doen. En Biden zal anders dan Trump veel harder gaan spelen. En daar ga je de eerste symptomen van zien in het openbaar waarschijnlijk woensdag. Ja, we gaan het allemaal volgen. Diplomatie-deskundige Robert van der Roer was dat. Dank. NPO Radio Kwart over zeven is het nu. Het NOS Radio 1-journaal. Ik vraag u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Voor de mannen van Veronica Inside was het hun eerste dagelijkse talkshow deze zomer. De Oranje Zomer heet het programma. En ja, dat is naar eigen zeggen het programma over alles wat ons de komende zomer bezighoudt. Dus het EK voetbal, de Tour de France, de Olympische Spelen, maar ook het dagelijkse nieuws. En dat twee keer per dag vanuit Slot Zeist. Johan Derksen heeft er zin in. Ja, nou ja, als je hier geen zin in hebt. We zitten op de mooiste locatie waar we ooit in die 24 jaar gezeten hebben. Niet ordinair, gewoon plat. Nee, maar dat past ook niet bij ons, dat ordinaire. Nee, eigenlijk helemaal niet. We willen nu echt wat chic uitstralen. We gaan op chic eruit. Ja. Ja. Nou, dan gaan we er tegenaan. De Oranje Zomer, we gaan beginnen. Ja, van dat enthousiasme was niets te merken toen ze het over Oranje hadden. Eerlijk gezegd, ik word er een beetje gek van. Ik heb er op een of andere manier helemaal geen vertrouwen in. We zitten met een stuntelige bondscoach waar ik geen vertrouwen in heb. Het zijn aardige voetballers, maar ik heb nog nooit een elftal gezien. En ook René van der Gijp heeft niet al te hoge verwachtingen. Je wordt geen Europees kampioen. Dat is nu al zeker. Dus Johan nee, heeft dat word je niet. Jij zegt dat word je niet. Maar okay. Dat maakt ook geen reet uit. En dan denk ik, weet je, speel leuk voetbal. Daar staan wij onbekend. En wat we nu aan het doen zijn met dat systeem, dan heb je dadelijk 3 wedstrijden gespeeld en dan ga je er ook in de achtste finales uit. En dan zegt iedereen, wat een kuttoernooi was dat. Ja. Bij Op1 zat thuisbezorgd NL-oprichter Jitse Groen. De overname van de Amerikaanse concurrent Grubhub is zo goed als rond. En dat betekent dat het bedrijf van Groen in één klap weer veel groter is geworden. Ja, de bezorgingen van deze combinatie ongeveer 90 miljoen bestellingen per maand. 90 miljoen. We hebben een paar honderdduizend couriers. De combinatie heeft iets van 15.000 man kantoorpersoneel. Ja. Maar waarom wil je zo groot zijn? Ik wil helemaal niet zo groot zijn. Het is alleen wel zo dat als wij niet groeien, iemand anders groeit. En dat we dus uiteindelijk gekocht worden. En ik ben een ondernemer, dat vind ik niet per se een leuk idee. Volgens Groen is thuisbezorgd niet alleen handig voor de gebruikers, maar hebben de restaurants er ook veel aan. Elk Nederlands restaurant dat bij ons staat, gewoon gemiddeld restaurant, krijgt 100.000 euro aan extra omzet via onze site. Maar de kritiek is natuurlijk vaak op die techbedrijven. Die zeggen, ja, er is eigenlijk niks meer te verdienen, maar bookings, we kunnen niet zonder ze, want dan gaan we kapot. Hoe afhankelijk is een restaurant van jou? Ik denk dat een restaurant, hangt een beetje vanaf waar een restaurant zit, best afhankelijk is. Alleen je moet je ook voorstellen dat dat niet per se onze schuld is. Want ik snap dat je dat op ons projecteert. Maar dat komt omdat consumenten nu eenmaal alles via internet zijn gaan doen. En dat was gisteravond op radio en tv. Maken we nu een rondje langs de buitenlandse media. Militairen zijn gisteravond in het dorp Dilsen-Stockholm opnieuw op zoek gegaan naar de voortvluchtige militair Jurgen Konings. Dat meldt de Vlaamse nieuwsite HLN. Aanleiding is de vondst van een rugzak gisteren, niet ver van de plek waar eerder gezocht werd. Het is niet duidelijk hoe lang de rugzak er gelegen heeft. Kan weken zijn, maar ook dagen. In die rugzak zat munitie en medicatie tegen psychoses. In de buurt van Abidjan in Ivoorkust is een antiterrorismeacademie geopend, is te lezen bij de BBC. Die instelling wordt gefinancierd door de EU en Frankrijk, met als doel de terrorismebestrijding in de regio te verbeteren. In de Sahel zijn verschillende terroristische organisaties actief. De academie moet gebruikt worden om militairen te trainen in gevechtstechnieken en tactieken, maar ook om rechters en officieren van justitie te trainen en om academisch onderzoek naar terrorisme mogelijk te maken. De politie in Philadelphia onderzoekt het gedrag van een agent. Volgens een aangehouden man heeft de agent na de aanhouding een video van zijn telefoon gewist. ABC News schrijft dat Jacob Giddings in zijn auto zat toen een politieagent hem naar zijn legitimatie vroeg. Er ontstond wat duw- en trekwerk toen Giddings het gesprek filmde. De agent zelf droeg een bodycam. De beelden van die camera lijken uit te wijzen dat de agent na de aanhouding inderdaad de video van de telefoon van Giddings wist. Zijn advocaat eist maatregelen. There's tampering with evidence. There's so much that's wrong here that the officers are basically getting away with unless something is done. Andere agenten lijken toe te kijken terwijl die video wordt gewist, maar ze grijpen niet in. De betrokken agent is geschorst. En de nieuwste trend op gebied van cosmetische chirurgie in China is elfenoren. De South China Morning Post bericht over de populariteit van de ingreep onder jongeren. Ze denken dat hun gezicht optisch smaller wordt door de puntige, meer naar buiten staande oren. Een arts van een kliniek in Shanghai zegt dat hij op sommige dagen wel 6 van zulke operaties uitvoert. Tja. Het is bijna 10 minuten voor 7:30. We gaan praten over de sport, bijvoorbeeld over het hockey. Want wat was het spannend gisteravond. De Nederlandse hockeymannen hebben zich geplaatst voor de finale bij dit EK. En Tom van het Hek, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Sorry, goedemorgen. Tegen België, en dat mag je toch wel bijzonder noemen. En met uiteindelijk de shoot-out-serie die de beslissing moest brengen. Met zweet in de handen gekeken. Nou, het was wel een wedstrijd waar inderdaad alles in zat. Het was een heerlijke wedstrijd, lang in evenwicht, hoewel de Belgen wel iets beter van het spel hadden, zo eerlijk moeten we wel zijn. Maar in het slot zat alles in. Twee keer kwamen de Belgen op voorsprong. Nederland kwam tot twee man toe terug. Ja, en dan die shootouts, dat is toch altijd wel een mooi slot. Ik vind het veel mooier, zeg maar, dan penalties of strafballen, omdat het een wat eerlijker gevecht is. En de Nederlandse keeper Blaak, die was bijna onpasseerbaar in die shootouts. En het werd gevierd alsof de Wereldcup en de Olympische Spelen al binnen waren. Dat gaf wel de ontlading aan van het Nederlands team. Want ja, België is van oudsher natuurlijk een veel kleiner hockeyland dan Nederland. Maar de laatste jaren waren ze in Nederland ook echt voorbij gestreefd op de belangrijke momenten. En voor Nederland was dit mentaal wel een hele belangrijke avond richting de Olympische Spelen. Ja, dus dit EK lijkt meer waard dan vooraf gedacht. Nou ja, het blijft een EK in aanloop naar een Olympische Spelen. Dus zo eerlijk moet je wel zijn. Maar het is wel duidelijk dat de Nederlandse hockeyers dit toernooi hebben uitgezocht. En dat bleek ook al in die laatste poolwedstrijd, toen ze zo vol voor de winst gingen om België niet te ontlopen in de halve finale. Ze hebben het duidelijk uitgekozen om te laten zien, we zijn er klaar voor. En ik moet zeggen dat hockey inhoudelijk het voordeel nog wel licht aan Belgische zijde was gisteravond. Zo eerlijk moet je zijn. Maar in mentaal opzicht, teamuitstraling, met elkaar gaan, heeft Nederland toch echt wel een stap gemaakt. En dat hebben ze hard nodig. Maar dat is voor het eerst in lange tijd dat Nederland op zo'n manier zich presenteerde. En in dat opzicht is het wel een hoopvol toernooi voor Nederland. Maar laten we ons niet te rijk rekenen. Nogmaals, prachtige avond gisteravond. Maar in Tokio wordt uiteindelijk, zeg maar, de balans opgemaakt. En België hoeft ook nog niet te wanhopen. Maar nee, het was een mooie avond voor Nederland. Ja, mooie opsteker in ieder geval richting Tokio. Ander sportnieuws. Turncoach Vincent Wevers, die wil nu via een kort geding afdwingen dat hij toch naar de Spelen kan. Opmerkelijke stap natuurlijk. Ja, dat is zeker opmerkelijk. Nog heel even kort. Hè. Er loopt dus een onderzoek bij het instituut sportrechtspraak vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag naar een aantal turntrainers, waaronder ook Vincent Wevers. En hangende dat onderzoek, zei de bond toen, dan mogen jullie wel als privécoach van jullie pupillen en in zijn geval ook zijn twee dochters blijven optreden. Maar naar de Olympische Spelen gaan we met een andere trainerstaf. Jullie dienen die mensen over te dragen. Nou, dat leek allemaal met elkaar afgesproken. Totdat ineens bleek, en dat was een beetje in stilte, want het heeft afgelopen maandag al plaatsgevonden, dat kort geding, dat Vincent Wevers zegt, nee, ik wil echt mee met die Olympische ploeg. Ik wil in de Olympische staf worden opgenomen. Nou, de uitspraak volgt op 21 juni, dus we moeten nog even wachten. Ja, en het is toch wel een opmerkelijk. Ook, het moment is ook nog eens opmerkelijk, want dit weekend zijn de kwalificatiewedstrijden Olympisch turnen. En die zijn op 26 juni ook nog. Dus ook dat maakt het opmerkelijk. En ja, zal de eenheid in het zaaltje de komende zaterdag niet heel veel goed gaan doen. Nee. Dan natuurlijk het EK voetbal. Vanavond is de aftrap, openingswedstrijd. Italië tegen Turkije, wat kunnen we daarvan verwachten? Ja, dat hele EK zou je kunnen zeggen, heb je even. Hè? We gaan nu beginnen van 24 naar 16 ploegen gaan we het terugbrengen. De 6 keer 2 beste en de beste 4 beste nummers 3. 11 juli is de finale, dat je dat vast weet. Ja, en het begint vanavond. Italië geldt toch wel als een land wat zich de laatste jaren goed ontwikkeld heeft. Speelt ook veel aanvallender voetbal dan we van ze gewend waren in het verleden. Spelen thuis, want dat is natuurlijk ook nog eens een voordeel. Turkije hebben wij overigens nog wel net in de WK-kwalificatie van verloren, om dat nog maar even in herinnering te doen. We hebben geen slecht elftal, maar Italië is toch wel de favoriet vanavond om bij de openingswedstrijd in Rome in eigen huis de eerste 3 punten, zeg maar, te halen in die pool. Ja. Hey, en je hebt natuurlijk gewoon de traditionele landen die altijd wel meedoen om de prijzen. Zit er ook nog een wat kleiner land misschien waar we een verrassing van kunnen verwachten? Nou ja, er zijn mensen die bijvoorbeeld zeggen dat de Denen toch wel een heel aardig elftal hebben en wat verder zouden kunnen komen. En daar zullen ook in individuele wedstrijden wel verrassingen vallen. Maar als je straks, dus begin juli, gaat kijken wie er echt over zijn, dan zul je toch wel weer bij de grote landen uitkomen. En dan zullen landen als Italië en Frankrijk en Engeland daar allemaal wel bij zijn. Er is natuurlijk wel één pool met Portugal, Frankrijk en Duitsland, groep F. Dat is wel echt een interessante pool, want daar gaat sowieso al iemand snel naar huis. En iedereen wil ook wel graag als eerste in dat schema van de pools naar voren komen. Dat zou ook voor Nederland heel belangrijk kunnen zijn, omdat je dan toch wel een echt iets beter schema hebt. Als je als tweede, dan kan je meteen wel in een hele nare achtste finale terechtkomen. Maar ik denk de hier en daar individuele verrassingen. Maar aan het einde van de rit zijn het gewoon weer de grote landen, hoor, die daar gaan staan begin juli. En hoe moeten we Nederland daar dan plaatsen? Nou, je hoorde net de heren van de Grijp. En, die hadden er niet veel fiducie in. Ik behoor ook bij de mensen die denken Nederland moet die pool wel door kunnen komen. Maar daarna wordt het toch wel redelijk zwaar. Omdat we gewoon een aardig en een fatsoenlijk elftal hebben. Maar niet zo heel veel meer dan dat. Wil niet zeggen dat wij ook niet individueel op een mooie dag voor een grote verrassing kunnen zorgen. Maar heel ver in dat toernooi komen. Begin juli ben ik toch bang dat we het wel over toernooi hebben, maar niet meer over Nederland. Nee. We gaan het allemaal meemaken de komende weken. Want voetballiefhebbers kunnen hun lol op. Vanavond te beginnen dus met Italië tegen Turkije. De openingswedstrijd van het EK voetbal. U hoorde Tom van het Hek. When it seems like no one's watching over you. Zangeres Blackbird was dat en Lean on Me. Weer gedoe in het CDA na de uitgelekte memo van Kamerlid Pieter Omtzigt, waarin die forse kritiek levert op de CDA-top. Zometeen na 19:30 alle ins en outs van politiek verslaggever Wilco Boom. Het NOS Radio 1-journaal. Ik heb gehoord dat je het krijgt als je pompoen of komkommer eet. Je oksel en kruis zwellen op. Tijdens het praten kun je al dood neervallen. Het is een straf van God. De pest. Hij komt eraan. Wil je hem zien? Kom naar Museum het Valkhof in Nijmegen. De pest. Er zijn steeds meer partijen die zonnepanelen leggen. En dat vinden we bij Essent alleen maar mooi, want elk paneel is er één. Maar mocht je denken, bij wie moet ik nou zijn? Weet dan dat we er bij Essent al meer dan 1 miljoen hebben gelegd. En dat we op veel panelen 25 jaar garantie geven. Maar ja, ik ben misschien wel een beetje partijdig, hè, als monteur van Essent. Kijk op Essent.nl. Beleef de pest in Museum het Valkhof Nijmegen. NPO Radio 1. 7:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. In het Britse Cornwall begint vandaag de top met de leiders van de 7 belangrijkste industrielanden. Die gaat onder meer over coronavaccins. Gisteren werd bekend dat de VS 500 miljard vaccins inkoopt voor ontwikkelingslanden. De verwachting is dat ook andere G7-landen vaccins zullen doneren. De directeur van het Centraal Planbureau pleit voor een verbod op bitcoins en andere cryptomunten. Pieter Hazekamp schrijft in het FD dat een crash van de valuta onvermijdelijk is en dat het kabinet snel moet ingrijpen. Twee passagiers van een Amerikaans cruiseschip in Curaçao zijn positief getest op het coronavirus. Ze zijn niet ziek, maar moeten aan boord in quarantaine blijven. Zowel de gasten als de bemanning zijn volledig gevaccineerd. Het cruiseschip is het eerste dat Curaçao weer aandoet sinds het begin van de coronapandemie. Zo'n 350.000 mensen in de Ethiopische deelstaat Tigray lijden honger, zeggen de Verenigde Naties. De regio is hard geraakt door de oorlog tussen het Ethiopische regeringsleger en milities. Oogsten zijn geplunderd en het eten dat er nog is, is voor veel mensen onbetaalbaar. Het weekendweerbericht dan bij Weerplaza. Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Maar eerst even de vrijdag. Hoe ziet het er voor vandaag uit? Ja, dat hangt er een klein beetje vanaf waar je in Nederland je bevindt. De oostelijke helft begint met zon. De grens ligt een beetje over Leeuwarden. Richting Lelystad, Amsterdam, Utrecht. En dan hebben we het rivierengebied mee richting de grens Zeeland-Brabant terug. Alles ten westen daarvan heeft vrij veel bewolking. Nevel, mist, laaghangende bewolking. Dat gaat allemaal wel openbreken zometeen. De zon gaat daar ook wel schijnen, maar duurt eventjes. En uiteindelijk zullen in het binnenland dan stapelwolken ontstaan. Dus vanmiddag is het beeld allemaal wat rechter getrokken. Temperatuur 22 tot 26. Plaatsen misschien 27 graden en een zwakke tot matige wind uit de westelijke richting. En dan de zaterdag en de zondag. Ja, voor komende nacht staan meer wolken op het programma. En morgenochtend beginnen we op veel plaatsen dan ook grijs. Het is wel droog. Temperatuur in de nacht 15 graden. Morgenochtend in de loop van de dag, in de loop van de ochtend begint voorzichtig de zon wat door te breken als eerste in het noordwesten. En dan wordt het weer een stukje vriendelijker. Wel wat lagere temperaturen morgen. 19 tot 23 graden. Is helemaal niet gek voor de tijd van het jaar overigens. En de wind matig tot vrij krachtig. Duidelijk wat sterker dus uit het noordwesten. Die wind draait door naar noord tot noordoosten en neemt zondag weer af. Dan hebben we de zon ook volop terug in het weer. En lopen de temperaturen alweer wat op. Dankjewel, Marco Verhoef was dat. Dennis Mooij dan nu met file nieuws. Ten noorden van Amsterdam loopt het vast op de A10 door een ongeluk. De A10 West richting de A10 Noord tussen het Koenplein en de afrit Amsterdam Noord heb je nu zo'n 20 minuten vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A12 van Arnhem naar Duitsland heb je nu 5 minuten vertraging tussen Duiven en Beek. Er is zojuist een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is afgesloten. Superfans opgelet. Nu extra goedkoop. Kies een mix fruit, zoals druiven en frambozen. 3 voor 4,99. En Car van Cevitan, 2 voor 4,99. Jumbo, supporter van Superfans. Voel jij je thuis in je buurt? Hoe is de stad veranderd? Ben je insider of outsider? Het Amsterdam Museum presenteert Refresh Amsterdam. 25 kunstenaars over hun plek in de stad. Nu te zien bij verschillende cultuurhuizen en in het Amsterdam Museum. Check voor meer info en kaartverkoop www.refresh.amsterdam. Dit is de tijd van doen. Als starter ben je liever financieel iets missen. Daarom heeft ASR de startershypotheek. Met een langere looptijd, dus lagere maandlasten. ASR doet het. Vraag je adviseur naar de startershypotheek van ASR. 7:54. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ja, opnieuw grote beroering in het CDA. Opnieuw draait het ook om het Kamerlid Pieter Omtzigt. Gisteren lekte een vertrouwelijk memo van hem uit, waarin hij forse kritiek heeft op de partijtop. Omtzigt schrijft onder meer in de memo dat hem het lijsttrekkerschap was beloofd. Interim partijvoorzitter Marnix van Rij reageerde zo op alle commotie. Leuk is het natuurlijk niet. Dat kunt u zich voorstellen. Ik heb mooiere zomerse dagen meegemaakt. Maar we moeten hier doorheen. Wij wachten echt op het afronden door de commissie Spies van de werkzaamheden. Waar bent u het meest van geschrokken? Ik heb wel wat kwalificaties gezien. Ja, zo spreek je niet over elkaar. Kwalificaties over Pieter Omtzigt werp ik verre van mij. Dat is niet hoe wij om moeten gaan in het CDA. Dat is niet de partij van fatsoen. Net zo goed als dat geldt voor kwalificaties die naar andere leden daarover worden gedaan. En daar gaat de partij, denk ik, toch echt een andere fase in dan afgelopen jaar kennelijk gebeurd is. Het stuk is nu openbaar. Iedereen kan dit lezen. Daarin staat dat Piet Omtzigt zich onveilig voelde, zich niet serieus genomen. Wat zegt u dat? Nou, kijk, als iemand, wie dan ook, zich in de partij niet veilig voelt, dan is dat niet goed. Dat is niet de partij waar ik in 1984 lid van ben geworden. Maar dat geldt voor Pieter Omtzigt, dat geldt ook voor anderen. Interim partijvoorzitter Marnix van Rij was dat gisteravond over dat memo dus van Omtzigt, dat gisteren uitlekte via het dagblad De Limburger. En ik praat erover door met onze politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, goedemorgen. Goedemorgen. Waar komt dit ineens vandaan? Ja, dit is dus een geheim stuk van Omtzigt dat hij heeft geschreven voor wat je al hoorde noemen de commissie onder leiding van Lisbeth Spies. En zij moet de lijsttrekkersverkiezing en de verkiezingscampagne van de partij evalueren. Nou, in dat memo trekt Omtzigt fel van leer tegen heel veel partijgenoten, inclusief partijleider Hoekstra. Hij schrijft dat hij is tegengewerkt bij het toeslagenschandaal, ook bij de lijsttrekkersverkiezing tussen hem en Hugo de Jonge en bij de vaststelling van het verkiezingsprogramma. En Omtzigt schrijft ook dat het CDA van drie sponsors een miljoen bijdrage heeft gekregen. Die zouden daarmee invloed op de partij hebben willen krijgen. En het geld is volgens Omtzigt ook niet volgens de regels van het ministerie van Binnenlandse Zaken geadministreerd. En in interne appjes van medewerkers, partijmedewerkers, zou je ook nog eens zeer grof zijn bejegend. Ja, het is natuurlijk zijn verhaal, zijn kant van het verhaal dat hij dus ingestuurd heeft naar die commissie. Maar is het ook allemaal waar? Ja, het is inderdaad zijn beleving van het afgelopen jaar. Een jaar dat er bij hem natuurlijk heel ruig heeft ingehakt door het toeslagenschandaal. Hij zit nu ook al een paar maanden overspannen thuis. Maar het waarheidsgehalte, ja, dat is heel moeilijk vast te stellen voor ons. En in elk geval bijvoorbeeld zijn bewering over dat miljoen aan sponsorgeld, dat is volgens interim voorzitter Van Rij niet waar. Nee, dat herken ik niet. Uiteraard heb ik dat ook gecheckt. Het CDA heeft alle regels gerespecteerd die de wet voorschrijft ten aanzien van sponsoring. En de verantwoording daarover zal in de jaarrekening 2021 plaatsvinden, zoals dat ook moet. En dat geldt zeker ook voor eventuele donaties die in de maand maart nog gedaan zijn. En een van die regels is natuurlijk ook dat donatoren geen invloed hebben op het uiteindelijke beleid. Dat is duidelijk. Ik begreep trouwens, Wilco, dat om zichzelf die slag om de arm ook hield. Hè? Dat hij zei dat het eventueel ook in een volgende begroting zou kunnen komen. Ja, maar hij schreef de beschuldiging wel op. Ja, oké. Okay. Nou ja, het klopt dus niet, zegt Van Rij. Hoe zit het dan met die stelling van Omtzigt dat hem het lijsttrekkerschap was beloofd? Ja, Omtzigt schrijft dat partijvoorzitter Ploem, inmiddels afgetreden, hem dit heeft beloofd in het geval Hugo de Jonge er onverhoopt mee zou stoppen als lijsttrekker. Nou, dat klinkt best logisch, hè, want de Jonge had bij die lijsttrekkersverkiezing maar net aan gewonnen van Omtzigt. Omtzigt werd toen tot running mate gebombardeerd, die accepteerde dat ook. Maar gisteravond hoorden we van verschillende bronnen in de partij dat ook deze bewering van Omtzigt niet waar zou zijn. De belofte zou niet zijn gedaan. En toen Hoekstra op 11 december tot lijsttrekker werd aangewezen, een paar dagen nadat de jongen ermee was gestopt, toen ging Omtzigt hem thuis op bezoeken en hij zei daar het volgende. Ik denk dat het een goed idee is als Wopke de partij gaat leiden. Zeker in deze heel moeilijke omstandigheden voor het land. Waarom u niet? Ik denk dat zeker met de economische crisis waar we op dit moment in zitten en de coronacrisis, het goed is dat het vanuit de partij, vanuit het kabinet geleid wordt. En daar hebben we dit keer een uitstekende kandidaat voor en dat is Wopke Hoekstra. Ja, in dat uitgelekte memo schrijft Omtzigt overigens dat hij onverwacht door de camera van Nieuwsuur en van RTL werd overvallen. Hij wist overigens wel dat er een fotograaf van de Telegraaf zou staan. En we hebben Omtzigt natuurlijk benaderd voor een reactie, maar hij was niet bereikbaar gisteravond. Wat hoor je hier nou over achter de schermen bij het CDA? Ja, daar zijn ze toch wel echt teleurgesteld en ook boos. Vooral omdat een aantal van die beweringen dus niet waar zou zijn en hij de partij daarmee in een kwaad daglicht stelt. En ze zeggen ook dat Omtzigt wel heel snel klaagt over tegenwerking door partijgenoten. Want soms is er, zeggen zij, helemaal geen tegenwerking. Is er gewoon een politieke discussie, bijvoorbeeld over de inhoud van het verkiezingsprogramma. En dan vindt een meerderheid iets anders. Ja, dat is geen tegenwerking. Dat is gewoon voor hem ongewenste afloop van zo'n discussie. En ze wijzen er ook op dat hij overspannen is en daardoor emotioneel. En ze hopen dat de commissie Spies snel met een eindrapport komt dat alle vragen beantwoordt. Komt het nog goed tussen Omtzigt en het CDA? Ja, ik durf dat niet te voorspellen. Als je dat hele memo leest, zie je dat hij enorm boos is, teleurgesteld, gekwetst door heel veel CDA'ers in de top van de partij. En ja, dan vraag je je eigenlijk af of wat hij nog in die partij te zoeken heeft. Waarom hij daar zou blijven als hij zo gekwetst is door de partij die hij al jaren dient. Tegelijkertijd, Omtzigt is een heel loyale CDA'er. Dat hebben we de afgelopen jaren heel vaak gezien. Ja, en het CDA zelf zal er hem vermoedelijk niet uitzetten. Al is het maar omdat Omtzigt met 340.000 voorkeurstemmen een enorm stemmenkanon is. Ja. Nou, was het rond de formatie op dit vlak even weer wat rustiger? Hè? We zagen Hoekstra die drukker mee aan het onderhandelen is. Wat betekent dit nu weer voor de formatie? En wat zal Mariette Hamer hier allemaal van vinden? Ja, vandaag komen Rutte van de VVD en Kaag van D66 weer langs bij Hamer. En het kan toch niet anders dan dat zij het ook hebben over het CDA en Pieter Omtzigt. Een erg stabiele indruk maakt het niet als de nummer 2 van een partij, hè, want dat is Omtzigt, op zo'n manier een knuppel in het hoenderhok gooit. Dus dat baart andere partijen zorgen. Ook omdat zij het CDA met 15 zetels toch als getalsmatig onmisbaar zien. Ja, anderen zullen daar dus grote twijfels hebben of dat nog wel een goed idee is. Wilders heeft al een debat aangevraagd. In de CDA-top denken ze dat de formatie gewoon kan doorgaan. Want ja, Omtzigt zit thuis en Hoekstra doet de onderhandelingen. Maar het lijkt toch bijna onvermijdelijk dat dit toch weer tot extra vertraging gaat leiden in een formatie die al niet zo heel erg goed opschiet. Wilco Boom was dat, vanuit Den Haag. De openingswedstrijd van het EK-voetbal vanavond is Italië tegen Turkije. Vanwege het 60-jarig bestaan, u weet dat, van de UEFA wordt dat toernooi in verschillende steden gespeeld in Europa. Ik ga erover praten, over die wedstrijd ook, met onze correspondenten Mustafa Maghadi in Italië en Mitra Nazar in Turkije. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Kijk, bijna gelijk. Ik gokte dat het gelijk zou zijn, maar er zat net een fractie vertraging in. Mitra, ik begin bij jou. Ik was eerst. Ja, hoe volgen de Turken die wedstrijd vanavond? Ja, met heel, heel veel hoop. Hè. De Turken verwachten dat dit team het heel ver kan schoppen deze keer. Er is nog heel veel frustratie van het vorige WK, toen Turkije niet door de kwalificatie heen kwam. En van dit Turkse team wordt gezegd dat er zelden zo'n sterk team met zoveel talenten heeft gestaan. Vergeet niet dat Turkije Nederland onlangs nog heeft verslagen in een WK-kwalificatie, hè, met 4-2. Dus dat heeft enorm veel zelfvertrouwen gegeven. Dus ja, analisten zeggen over dit Turkse team, je moet ze niet onderschatten. Het zijn een soort van dark horses. Hè, dat is een Engelse term om aan te geven dat het een team is wat nog wel eens kan verrassen. En natuurlijk hebben ze aan Italië een lastige tegenstander. Maar ja, de verwachtingen zijn hoog hier thuis in Turkije. Die wedstrijd wordt dus in Italië gespeeld. Zijn er veel Turken die kant opgereisd zijn, weet je dat? Nee, waarschijnlijk niet. Turken kunnen Italië niet in zonder dat ze eerst in quarantaine moeten. Er is nog wel een poging gedaan om te lobbyen om een uitzondering te maken voor deze eerste wedstrijd, maar dat is niet gelukt. Italianen hebben de grenzen dichtgehouden voor Turken uit Turkije. Wat wel opvallend is, ik zie in de Turkse media dat het schijnt zo te zijn dat er veel tickets zijn verkocht aan Duitsers. En dat zijn waarschijnlijk Duitse Turken die dan toch wat Turkse support naar het stadion brengen. En misschien ook wel wat Nederlanders. Dus ja, en ook de coronamaatregelen hier in Turkije zorgen ervoor dat er weinig te doen is vanavond op straat. We hebben nog steeds strenge coronamaatregelen, terwijl de daling van de besmettingen wel heel, heel flink is ingezet. Er is nog een avondklok, dus die gaat om 10:00 vanavond in. En dat is precies het moment dat de wedstrijd begint. Dus ja, mensen zullen binnen moeten zitten en de Turkse vlag uit het raam moeten hangen. En op die manier de wedstrijd kijken. Ja. Mustafa, de Azzurri, altijd bij de toplanden gerekend, hè, bij zo'n EK. Hoe leeft het in Italië? Nou, ik wil je niet teleurstellen wat dat betreft, maar het leeft niet zo heel erg hier in Italië. In ieder geval niet voor een toernooi. Dat heeft er natuurlijk mee te maken met het feit dat Italië dan wel een voetballand is, maar het is heel erg een competitievoetballand. Ze zijn niet dol op hun eigen Serie A en voornamelijk dol op hun eigen regionale club. En dat zorgt ervoor dat er heel veel rivaliteit is onder de supporters in eerste instantie. Dat loopt zo hoog op dat als de competitie voorbij is, ze nou niet direct de blauwe koorts hebben. Een soort wijgevoel. En dat gebeurt meestal als het goed gaat met het team. Dan gaat het vuurtje langzaam pas branden. En Mitra zegt dan wel dat Turkije een dark horse is. We verwachten hier in Italië eigenlijk wel dat we die pot winnen vanavond. en dat die blauwe koorts langzaam gaat oplopen. Hoewel, ook Roberto Mancini, de coach van het nationale elftal, die zegt, we moeten ze echt zeker niet onderschatten, want er zijn wel een paar hele goede spelers die ook in Italië spelen. Demiral, Çalhanoğlu, dat zijn echt enorme talenten, ook hier in Italië. Dus oké, we moeten het niet onderschatten, maar ja, wij rekenen toch wel op drie puntjes, hoor. Zijn Mitra Erdogan, de president, is ook groot voetbalfan, hè, begrijp ik. Ja. Ja, meer dan een fan. Erdogan heeft in de jaren 70 zelf semi-professioneel voetbal gespeeld. En bij een potje voetbal tijdens een verkiezingscampagne in 2014 scoorde hij een befaamde hat-trick. 3 goals in 15 minuten. Dat is nog niet zo heel lang geleden. Dus ja, dat heeft hem, wil hij zelf in ieder geval geloven, wel wat credits bij de jeugd gegeven. Dus ja, voetbal wordt hier echt wel heel erg gezien als een zeer belangrijke vorm van nationalisme rondom de vlag. Hè? Dat zien we wel vaker bij dit type autoritaire leider als Erdogan. Onder de AKP heeft Turkije enorm geïnvesteerd in het voetbal. Er zijn stadions gebouwd en wat dan allemaal niet meer. Maar ja, goed, nu er een beter team staat, is er weer hoop. En op de achtergrond speelt ook nog een diplomatiek relletje, waardoor het extra belangrijk is dat Turkije wint van Italië. Want Erdogan heeft nog een appeltje te schillen met Draghi, de Italiaanse premier. Want in april noemde hij Erdogan een dictator. En dat was na de zogenaamde Sofagate. Dat kun je vast nog wel herinneren. Toen een bezoek aan Ankara van de Europese delegatie, toen Ursula von der Leyen geen stoel kreeg. Goed, dat zal de boventoon niet voeren. Feit is wel dat Erdogan een succesverhaal in het voetbal bij uitstek nu heel goed kan gebruiken. Want het gaat heel slecht met Turkije. De economie ligt op zijn gat. Dat heeft weerslag in de peilingen. De AKP komt daar niet goed vanaf in de peilingen. Erdogan heeft ook nog eens te dealen met een corruptieschandaal. Met een maffiabaas die allerlei zogenoemde staatsgeheimen naar buiten aan het brengen is. Kortom, Het zou mooi uitkomen om de komende weken in ieder geval tijdelijk de aandacht wat kunnen afleiden met een Turks voetbal succesverhaal. Mustafa, hoe kijken ze dan in Italië naar die verhoudingen met Turkije en met name dan met Erdogan? Dat was hier ook wel zeker de vraag. Komt Erdogan of niet? Daar waren wel heel veel mensen mee bezig. Totdat hij dus bekend maakte dat hij niet naar Rome zou komen voor deze wedstrijd. Maar ja, het speelt wel op de achtergrond. Maar wij waren natuurlijk, ja, ik zeg wij, het zijn de Italianen. De Italianen waren natuurlijk niet degene die beledigd waren. Dus hier is het meer een punchline tussen de supporters. Ja, dat land van die dictator moeten we wel even winnen. Het is meer, ze staan eerder achter Draghi dan dat ze wraak willen nemen of die Turken echt te pakken willen nemen vanavond. Dat is meer een sentiment waarschijnlijk dat in Turkije leeft. Hier is dat wat Draghi heeft gezegd een leuke grap voor een grappige rivaliteit. Ja, we gaan het zien vanavond op het veld dan hoe het daar gaat in die openingswedstrijd van het EK. U hoorde Mitra Nazar en Mustafa Maghari en nu meer sport. Handbalbondscoach Emmanuel Maillonade vertelt in de Telegraaf over de ellendige aanloop richting Tokio. Zo rekent de Fransman niet op Estefana Polman voor de Spelen, die weer van een knieblessure moet herstellen. Hij baalt ook van de vaccinatieaffaire rond Yvette Brog. Ik ben niet teleurgesteld in Yvette, zegt hij, maar ik kan er helaas ook niets aan veranderen. Toch hoopt de bondscoach dat Nederland het beter doet dan in 2016. In Rio werd Oranje vierde. Iedereen wil een medaille en in ons geval zeg ik dan waarom niet. Het was spannend of het door zou gaan, maar de strijd om de Copa America kan zondag dan toch losbarsten in Brazilië. Het Braziliaanse Hooggerechtshof heeft de laatste bezwaren afgewezen. Oorspronkelijk zou het voetbaltoernooi in Colombia en Argentinië zijn, maar die trokken zich terug. En toen wilde Brazilië het Zuid-Amerikaanse kampioenschap wel organiseren. Het leidde tot grote protesten omdat Brazilië zwaar getroffen is door de coronapandemie. Sponsoren trokken zich terug en zelfs de internationals zeiden dat ze niet achter deze editie staan. Maar de rechter geeft nu dus groen licht. Ja, en vanavond begint dus het EK. Zondagavond speelt Nederland voor het eerst. Het AD zoomt in op Jurriën Timber. De pas 19-jarige Utrechter maakte in de oefenwedstrijden een uitstekende indruk en mag dromen van een basisplaats. De krant schrijft dat moeder Marilyn alles is voor de jonge international. Toen hij op basisschool De Spits in Lunetten de opdracht kreeg om een gedicht te schrijven over zijn idool, koos hij net als tweelingbroer Quinten zijn moeder. En een paar jaar geleden verrasten de 5 timberbroers hun moeder met een gloednieuwe Fiat 500. Bondscoach Frank de Boer durft het wel aan met Timber. Hij speelt alsof hij al jaren meedraait, zegt hij. En de Oranje-spelers hebben in Zeist nog geen bezoek gehad van koning Willem-Alexander. Maar koning Filip van België ging wel langs bij de Rode Duivels. Sporza was daarbij. België speelt morgen voor het eerst op het EK tegen Rusland. De grote vraag bij de Belgen is of sterspeler Kevin De Bruyne fit is. Hij hield aan de Champions League finale een gebroken neus en oogkas over. En dus wilde koning Filip persoonlijk checken hoe het met hem is. Heeft u weer pijn? Beetje. Dat gaat al veel beter. En met de zon en zo is dat? Af en toe een bril dragen. Dat gaat niet altijd. Een bril dragen? Ja. Maar u gaat kunnen spelen? Ja, tweede match hopelijk. Ja, de tweede wedstrijd is hij er hopelijk bij, zegt hij. De middenvelder verklapt wel dat hij morgen tegen Rusland dus nog niet kan spelen. Dennis, hoeveel kilometer staat er eigenlijk? 14, dus dat valt reuze mee. Op de A10 West richting de A10 Noord bij Amsterdam dus loopt het vast tussen de afrit Hemhavens en Amsterdam Noord. 3 kwartier vertraging heb je daar door een bermbrand. 2 rijstroken zijn dicht. A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je een kwartiertje extra nodig tussen Duiven en Beek. 4 kilometer staat er door een ongeluk met een vrachtwagen. Hier is de rechterrijstrook afgekruist. Take, you can't hurry love. No, you'll just have to wait. Nummer 1 hit uit 1982. Phil Collins en You Can't Hurry Love. Het is 6 minuten voor 8 nu. Honden die kunnen ziektes opsporen, dat wisten we al. Vermiste mensen zoeken, drugs ruiken. Maar ze kunnen ook de Japanse duizendknoop vinden. Althans, dat is even de vraag. In ieder geval hoopt hondeninstructeur Jan Reuvenkamp samen met de Wageningen Universiteit te kunnen onderzoeken of dat ook echt zo is. Meneer Reuvenkamp, goedemorgen. Jan de Reuvenkamp, hallo hier Hilversum. Ja, de verbinding valt weg, groot Lucie. Ah, kijk aan. Nou, u bent gewoon via de ouderwetse telefoon te horen en dat is ook prima. Oké, goedemorgen. Goedemorgen. Zij, die Japanse duizendknoop, door mij ooit de klootzak onder de planten genoemd. Wat is dat ook alweer voor... Dat is een plant die ooit vanuit Japan naar Nederland is gebracht als sierplant. En daar is gebleken dat die toch wel heel sterk groeit. En alles wat daaromheen is, in feite verdrinkt. Maar, en plus het feit dat de duizendknoop, die gaat ergens overal doorheen. Hij kan door muren, hij kan door asfalt. Het is echt iets wat alles overwoekert en niks van inheemse planten en overlaat. Om maar even aan te geven dat die kwalificatie van mij niet zomaar uit de lucht is komen vallen. Hoe komt u erbij om een hond te trainen om dan die Japanse duizendknoop op te sporen? Nou, vanuit mijn hobby van de neus van de hond heb ik gekeken van wat zijn de mogelijkheden. En ik had wat contacten in Engeland. Daar zijn ze druk bezig met die duizendknoop. Daar zijn ook ontroerend goed. Als daar duizendknoop wordt ontdekt, dan gaat 10% van de waarde van de verkoop gaat eraf, omdat dat erin zit. Dus daar heeft daar nog wel wat gevolgen. Nou, in Nederland is het ook wel een vrij groot probleem. En daarom op dat idee gekomen om de hond daarvoor te trainen. En die hond is Shanna? Ja. Wat is dat voor hond? Shanna is een Hollandse herder van 5 jaar oud. Het is een herplaats, die heb ik gekregen met 9 maanden. En die vindt het erg leuk om dingen te zoeken. En die wil ook graag samenwerken. En van daaruit zijn we eerst reddingshondenwerk gaan doen. Zoeken naar vermiste personen. En op een gegeven moment was dat fysiek te belastend voor mij. En we hebben verder gekeken en ben ik dit soort dingen gaan doen. Ja, want ik noemde net al wat voorbeelden wat honden allemaal kunnen. Ja, dat is ongelooflijk, hè, met die neus. Ja, alles waar een geur aan zit, dat kan een hond opsporen. En dat is veel meer dan wij nog op dit moment denken. Ja, maar hoe kun je dat dan trainen? In dit geval zo'n duizendknop. Heeft die een geur dan? Ja, een duizendknop heeft een geur. Alles wat organische stof heeft, heeft een geur. En de hond laat je ruiken en dan geef je een bal als beloning. En dat koppel je dus aan elkaar. En die hond leert dus, oké, als ik die geur heb en ik ga aangeven van ik heb het gevonden, dan krijg ik mijn beloning in de vorm van een bal en dan kan ik spelen. En u hebt dat ongetwijfeld zelf ook al een beetje getest. Hoe gaat het met de score? Ik bedoel, is het altijd raak? We zitten op een percentage van hoger dan 90%. Kijk aan. Nou, dat is een makkelijk onderzoekje wat die Wageningen Universiteit dan moet doen met Shanna. Ja, maar goed, er komen altijd nog wat andere dingen bij kijken. Dus er moet echt in dat veld worden getest om te kijken wat de mogelijkheden en de onmogelijkheden zijn. Ja. Maar zoals het er nu uitziet, is dat heel veelbelovend. Ja. Want hoe gaan jullie dat dan doen verder? Nou, we hebben wat contacten met wat ecologische bureaus en wat maatschappijen die dus zich bezighouden met de bestrijding van duizendknoop. Dus die hebben materiaal beschikbaar en dan gaan we testen om te kijken of er dus grond wat behandeld is, of daar nog resten in zitten. En te kijken ook naar gebieden waar ze nog niet weten of er wel of niet wat in zit, om te kijken of de hond daar iets vindt, ja of nee. En dat is allemaal erop gericht, want je kan natuurlijk een hele tuin omspitten en dan erachter komen dat hij er niet zit. Die hond gaat ruiken, signaleert het dat het er is, en dan kan je het heel effectief ook allemaal echt verwijderen. Dat is de bedoeling. Ja, dat is de bedoeling. Kijk, je moet eerst weten of het er zit of niet zit. Als het niet zit, dan is het probleem opgelost. En als het er wel zit, dan kun je maatregelen daarvoor treffen. Ja. Interessant allemaal. De groeten aan Shanna. Dank voor de uitleg, meneer Reuvenkamp. Jan Reuvenkamp was dat. Ik ben normaal niet zo'n prater, maar als het over taal gaat, dan raak ik niet uitgeluld. Het gaat over woorden. Ne hebben niet gedachten. Over hoe mooi zinnen kunnen zijn. De goeie gemap werd draaierig toen hij in een weeig ruikende substantie trapte. Over wat we voelen bij taal. Over taalschatten. Als je jezelf in een boek herkent, dan ga je schotsje lopen, hinkstap springen. Luister elke zaterdag van 11 tot 1. En word gelukkig in de taalstaat. Je bent een deel van alles. De taalstaat. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws. Van alle kanten. Goh, weet je wat? Ik ga ermee stoppen. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. De Pelen, internationaal erkend hoogveemoeras. We zien hoe de natuur herstelt na de grote brand van vorig jaar... en ontdekken de gladde slang, de Amerikaanse hondsvis en de vinpootsalamander. En we beleven een prachtig verstild landschap. Vroege Vogels TV, vanavond om 7:50 bij BNN Vara op NPO 2. Nu volgt een reclameboodschap, maar ook een beetje een alarmsignaal van het Concertgebouwfonds. De stichting die juist in deze tijden het Concertgebouw in stand moet houden. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Daarom is er ook het Concertgebouwfonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. NPO Radio 1. 8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Twee topambtenaren hebben een belangrijk memo over de toeslagenaffaire verzwegen. En de directeur van het Centraal Planbureau wil een verbod op bitcoins. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Het kabinet moet met zo'n verbod komen, schrijft directeur Hazekamp in het FD. Volgens hem is een crash van cryptovaluta onvermijdelijk en kan die beleggers en overheden ernstig schaden. De CPB-directeur pleit voor een totaalverbod op productie, handel en bezit van bitcoins en andere cryptovaluta. Dat zal het vertrouwen ondermijnen en het einde van de cryptomunten betekenen, zegt Hazekamp. Twee topambtenaren van de Belastingdienst en Financiën waren wel degelijk op de hoogte van een geheim memo over de toeslagenaffaire. Dat meldde Trouw en RTL Nieuws na een reconstructie. In het stuk uit 2017 stond dat het stoppen van toeslagen onrechtmatig was. Voor de parlementaire ondervragingscommissie ontkenden de ambtenaren onder ede dat ze van het stuk afwisten. De Britse premier Johnson ontvangt vandaag de leiders van de 7 belangrijkste industriestaten voor een 3-daagse top. Biden maakte gisteren bekend dat Amerika 500 miljoen doses van het Pfizer-vaccin aankoopt om te doneren aan ontwikkelingslanden. Premier Johnson verwacht dat de G7-landen op de top in Cornwall zeker 1 miljard vaccindoses zullen beloven. En verder wordt er onder meer gepraat over een minimumbelasting voor bedrijven. Voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad van Burgemeesters is optimistisch over evenementen deze zomer. Hij denkt dat die weer mogelijk zijn nu het aantal coronabesmettingen afneemt en steeds meer mensen zijn gevaccineerd. Het kabinet neemt vandaag een besluit over de zomerevenementen. Bruls dringt aan op duidelijkheid zodat gemeenten en organisatoren met vergunningen aan de slag kunnen. Dit jaar zijn wereldwijd al meer mensen aan corona overleden dan in heel 2020. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van cijfers van de Johns Hopkins Universiteit. Het aantal sterfgevallen dit jaar is nu bijna 1,9 miljoen. Iets meer dan het totaal van vorig jaar. Uit de cijfers blijkt volgens de krant dat het coronavirus zich ongelijkmatig verspreidt. Armere landen worden vaak pas later getroffen. Vooral in Azië en Latijns-Amerika stijgt het aantal besmettingen sterk. In Pakistan zijn zeker 19 doden gevallen bij een busongeluk. 50 mensen raakten gewond, zegt de politie. In de bus zaten gelovigen die een heilige plaats hadden bezocht. Het voertuig belandde naast de snelweg in het zuidwesten van het land. De chauffeur zegt dat hij de macht over het stuur verloor. Ernstige ongelukken met dodelijke afloop komen vaker voor in Pakistan door roekeloos rijgedrag en slechte wegen. De Nederlandse hockeymannen staan morgen tegenover Duitsland in de finale van het EK. In de halve finale versloegen ze onverwacht topfavoriet België. De Belgen zijn regerend Europees en wereldkampioen. Maar na een 2-2 gelijkspel was Nederland bij de shootouts sterker. Het weer, vrij zonnig en warm. Langs de westkust kans op mist of lage bewolking. Het wordt 24 tot 27 graden. Aan zee ietsje koeler. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Een handvol files staat er verspreid over het land. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A12 van Arnhem naar Duitsland. Inmiddels 20 minuten extra bij daar kwijt tussen Duiven en Beek. 5 kilometer langzaam rijden is het door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En een ongeluk op de A20 naar Hoek van Holland levert tussen Nieuwekerk aan de IJssel en de Terbrechtseplein inmiddels 3 kwartier vertraging op. Er is maar 1 rijstrook open. Zondag 20 juni is het Vaderdag. Waarmee verras jij jouw vader? Bij Greets vind je echt persoonlijke vaderdagverrassingen. Voor papa, voor de bonuspapa, voor schoonpapa en voor alle andere papa's. Dus maak ook jouw vader blij met een kaart en chocolade bijvoorbeeld. Ga snel naar Greets.nl. Voor jou, Greets. Cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers is bekroond met de Libris Literatuurprijs. Hilarisch, ontroerend en ontluisterend tegelijk. Onontkoombaar en fenomenaal. Cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers. De winnaar van de Libris Literatuurprijs. Ga voor een echt persoonlijke vaderdagverrassing naar Greets.nl. Voor jou, Greets. Wat zou jij doen met 5000 euro? Ja, verbouwen. Mijn bus bestikkeren. Nou, dat kan. Want als je nu een 100% elektrische Opel Vivaro e koopt, dan kun je tot 5000 euro subsidie krijgen. Deze bestelwagen is bovendien uitgeroepen tot Van of the Year 2021 en helemaal emissievrij. Opel gaat ervoor. Heel Holland elektrisch. Het NOS Radio 1-journaal. 8:05 is het. Ja, de voormalig hoogste ambtenaar van de Belastingdienst en die van het ministerie van Financiën die wisten van een geheimgehouden memo over de affaire rond de kinderopvangtoeslag. Dat concluderen RTL Nieuws en Trouw uit een reconstructie die ze hebben gemaakt. Jan Klein Nijenhuis is onderzoeksjournalist bij Trouw. Die heeft die reconstructie gemaakt samen met zijn collega Pieter Klein van RTL. En u weet het, die twee hebben samen al heel wat zaken in die toeslagenaffaire boven water gekregen. Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Eerst even, wat staat er in dat memo? Ja, dat memo dat komt uit al uit 2017. Het is maar een heel kort memo, 2 pagina's. En daarin wordt geconcludeerd dat de Belastingdienst in een vermeende fraudezaak bij een gasthouderbureau uit Eindhoven compensatie moet bieden aan gedupeerde ouders. Toeslagen zijn onterecht stopgezet. Mensen zijn hun rechtsbeginselen zijn geschonden. En dat moet hersteld worden. Ja. 2017, daarna is dus de hele zaak aan het rollen gekomen. Er is een commissie geweest, die heeft allerlei mensen gehoord. Deze mensen, waar we het nu net over hebben, die zijn daar ook gehoord. En die zeggen daar, we wisten van niks. Ja, dat klopt. En dat verbaasde ons toen al enigszins. En we zijn er de afgelopen maanden verder achteraan gegaan. En we hebben nu toch kunnen achterhalen dat het memo wel degelijk besproken is. Al in 2019. Ja. En wanneer is dat dan achtergehouden? Hoe is dat gegaan? Ja, het gekke is, toen RTL en Trouw, Pieter en ik hierover begonnen te publiceren, toen begon het ministerie ook te dagen dat er misschien meer aan de hand was dan wat ze tot dan toe hadden gedacht. Toen is er een crisisteam ingesteld bij het ministerie van Financiën. En toen is dat memo ook boven tafel gekomen. Het is besproken, het zou achterhaald worden, er zou contact opgenomen worden met de auteur van het memo en dat is allemaal niet gebeurd. En die commissie die in het leven is geroepen om die zaak uit te zoeken, die heeft hier ook die mensen echt direct naar gevraagd. En het antwoord was? Het antwoord was dat ze dat memo niet kenden, dat ze het op geen enkele manier hadden gezien of dat ze zich dat niet konden herinneren. Ja, die term hebben we vaker gehoord. Dat is de actieve herinneringen inderdaad. Ja. Ja. Het is een zware beschuldiging natuurlijk, Jan. Jullie hebben genoeg bewijs dat het ook klopt allemaal. Ja, we zijn niet over één nacht ijs gegaan. We hebben meerdere bronnen die ons dit kunnen bevestigen. Dat eigenlijk. Ja. En waar was dat dan op gericht? Waarom mocht dat allemaal niet bekend worden? Dat is een hele goede vraag. Dat weet ik niet. Ik heb natuurlijk ook aan Jaap Uilenbroek en Manon Leijten, de betrokken ambtenaren, gevraagd van hoe reageren jullie hierop? Maar zij willen daar eigenlijk niet op reageren. Of Jaap Uilenbroek die zegt, ik blijf bij mijn verklaring. Ik heb geantwoord vanuit mijn herinnering. Waarom dat dan gebeurd is, dat kan ik niet zeggen. Dat is een vraag aan hen. Ja, maar de conclusie is al snel een bewindspersoon redden misschien. Ja, dat zie je toch ook in dat verhaal, zie je dat er wel doorheen lopen. Uiteindelijk is ook besloten om zelfs het feit dat het besproken is en dat daar zeg maar in 2017 ook dingen op gebeurd zijn naar aanleiding van het memo, om dat allemaal niet aan de Tweede Kamer te melden. Dat is een beslissing van de woordvoerder van Menno Snel. Die kijkt toch meer politiek dan dat hij inhoudelijk kijkt. Dus ik denk dat het inderdaad het uit de wind houden van een bewindspersoon is. In dit geval Menno Snel, de toenmalige staatssecretaris. Ja. Jan Klein Nijenhuis, hartelijk dank. Van Trouw was dat. Ik praat nog even door met Renske Leijten, Kamerlid voor de SP. Lid ook van die parlementaire ondervragingscommissie. Samen met Pieter Omtzigt, ook een van de aanjagers natuurlijk geweest om zaken boven water te krijgen. Mevrouw Leijten, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe luistert u hiernaar? Nou, dat bestaan van dat crisisteam in 2019 op het ministerie van Financiën, dat is echt een van de ontdekkingen van de parlementaire ondervragingscommissie. En dat daar toen ook wel besloten is om bepaalde zaken niet met de Kamer te delen. Onder andere dat er in 2017 al was geoordeeld dat er eigenlijk onrechtmatig is gehandeld. Maar ook allerlei zaken rond het gebruik van nationaliteit, dat wisten we al. Dat is ook een van de zaken waarom de commissie zegt de Kamer is op meerdere momenten onjuist en onvolledig geïnformeerd om politieke redenen. Maar dat memo waar we echt naar hebben gevraagd, wel echt ook op het allerhoogste niveau besproken is, dat hebben we niet kunnen achterhalen. En dat nu toch achterhaald wordt door goed onderzoeksjournalistiek werk. Ja, dat is natuurlijk best wel schokkend, want wij waren de hoogste ondervragingscommissie die in ons parlementaire systeem bestaat. En wij hadden daar natuurlijk eerlijk antwoord op moeten krijgen. En want u hebt daarna gevraagd ook in die commissie aan deze twee ambtenaren. Nou ja, we hebben net hun antwoorden gehoord, hè, samengevat door Jan Kleen Nijenhuis. Maar die hebben dus gelogen onder Ede. Nou ja, ze hebben gelogen of ze hadden geen herinneringen. Het is allemaal het is allemaal heel opmerkelijk, laat ik het zo zeggen. En dit is iets wat we moeten uitzoeken. Hè? Mijn voorstel is om nou snel debat over de parlementaire ondervragingscommissie en het rapport te houden. Dat is voor de verkiezingen niet gebeurd. Ook door in alle tumult van het aftreden van de regering. Dat is na de verkiezingen ook nog niet gedaan. Dus ik ga het verzoek doen om dat nu in ieder geval in de laatste weken voor het zomerreces wel te houden. En dan zal ik de Kamer voorstellen om onze eigen parlementaire advocaat hier naar te kijken wat hiervan juridisch ook de consequenties zouden moeten zijn. De gevolgen ook voor deze bewuste ambtenaren? Ja, maar eigenlijk ook op twee vlakken. Hè. Als wij het hoogste middel inzetten van een parlementaire onderzoek en enquête, wat we natuurlijk doen om de waarheid te achterhalen, wat we doen om een oplossing te bieden voor een groot schandaal en voor al die ouders thuis, hebben wij wel alle stukken gekregen die we hoorden te krijgen? En het tweede, wat is daar gebeurd in dat verhoor onder Ede? Ja. Nog iets heel anders, en dat gaat over een ander memo dat gisteren naar buiten kwam van uw medestrijder, zou ik maar zeggen, in die toeslagenaffaire, het CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Hoe kijkt en luistert u daarnaar? Hij moet zich bitter eenzaam hebben gevoeld binnen het CDA, zo zie ik dat. En ik vind dat heel erg verdrietig. Ja. Dank voor uw reactie. Dat was Renske Leijten, Kamerlid voor de SP. De coronapandemie en hoe die te bestrijden. Daarover wordt gepraat dit weekend in het Britse Cornwall. Want daar komen vanaf vandaag de leiders bijeen van de 7 belangrijkste industrielanden, de G7. De Amerikaanse president Joe Biden die is er ook. En hij wil deze top gebruiken om de rijen te sluiten wat betreft een snellere verspreiding wereldwijd van vaccins. Dit zei hij er gisteravond over, zij aan zij met de Britse premier Boris Johnson. From the beginning of my presidency, we've been clear-eyed that we need to attack this virus globally as well. This is about our responsibility, our humanitarian obligation to save as many lives as we can. We hebben een humanitaire plicht om zoveel mogelijk levens te redden, zei Biden. En dus levert hij boten bij de vis, vertelde correspondent Lucas Waagmeester eerder vanochtend. Amerika koopt 500 miljoen doses van het Pfizer-vaccin, kondigde Biden aan in de aanloop naar deze G7-top om weg te geven aan armere landen die zelf moeilijk aan vaccins kunnen komen. En dat gaat volgens Biden volledig belangeloos. Puur om levens te redden, verder niks, zei hij vandaag in Engeland, waar hij inmiddels is aangekomen. En hij heeft eerder gezegd, we moeten laten zien dat de democratieën in de wereld kunnen leveren, dat we oplossingen kunnen bieden. Dus dit is een doelstelling die onder deze belofte van die 500 miljoen doses ligt. Hè. Tonen dat het niet de landen zijn zoals China of Rusland, maar nog altijd Europa, Noord-Amerika en Japan die de wereld echt verder helpen. Wat zal zijn strategie zijn de komende dagen om dus alle neuzen dezelfde kant op te krijgen? Nou ja, het idee is dat deze aankondiging van Biden een eerste stap is. Hè. Echt klassiek in de aanloop naar zo'n top, zo'n bommetje droppen, zou ik maar zeggen. En nou ja, dan hopen dat natuurlijk de andere landen die daar zijn, dat je die meekrijgt. En dat is ook wel echt het idee, hè, dat er dus gezamenlijk door die G7 nog eens een half miljard of nog eens een miljard doses bijkomen in de komende dagen, zodat er echt stappen kunnen worden gezet met het vaccineren ook buiten de rijke landen.

attention is incredible. Boy, I'm in charge. You know how I feel for you. Will you stop or will you just keep going? Please don't say no, no, no, no. 20 jaar geleden alweer, hè, dit. Sugar Babes, Overload. Daar is Carl Johan. Goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Stand.nl. Ja. Ik neem aan, Nederland Europees kampioen. Nou, inderdaad. Echt? Ja, dat is de stelling. Nederland wordt Europees kampioen. Dat is de stelling. En dan gooien we natuurlijk een beetje een oranje knuppel in het hoenderhok. Ja, nogal. Ja, want vandaag begint dat EK. Zondag speelt Nederland de eerste wedstrijd. Maar ja, echte oranje koorts is er nog niet. Zelfs lichte verhoging is nog afwezig. Er is geen EK-lied bovenaan de hitlijst. Er is geen run op allerlei oranje spulletjes. Uit een rondgang van de Volkskrant, langs websites die een EK-poeltje organiseren, blijkt dat slechts 8-11% de eindoverwinning voor Oranje verwacht. In 2014 bijvoorbeeld voor het WK lag dat percentage nog bijna 2 keer zo hoog. Ja, sinds Frank de Boer is aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal, vallen het spel en de resultaten ook wel een beetje tegen. Bovendien ziet de Boer zelf Nederland ook niet als topfavoriet. Met andere woorden, we hebben er zin in. Ja. De vraag is of u thuis er wel van overtuigd bent dat Nederland Europees kampioen wordt en of u er een beetje zin in heeft en waar u zich dan het meest op verheugt. Of hebben we eigenlijk nauwelijks door dat we aan de vooravond staan van een groot eindtoernooi. We zijn benieuwd naar de reacties. 0800-1101 of reageer via stand.nl op de stelling Nederland wordt Europees kampioen. Kijk, of we nou Europees kampioen worden of niet, ik waag me er niet meer aan sinds ik heb gezegd dat Jean-Cuy Macroy ook hoog zou eindigen in, ja, in de Eurovisie Songfestival. Maar ik heb wel gewoon zin om weer voetbalwedstrijden te kijken met publiek erbij, ja, en zo. En gewoon met een paar mensen thuis, borrelnootjes erbij. Ik verheug me altijd heel erg op die wat matige wedstrijden in de eerste ronde. Dat is nog zo lekker rustig allemaal en een beetje saai. En ja, maar soms zit daar ook weer een verrassing bij, dat je dan naar een wedstrijd zit te kijken. Wauw, wat geweldig. Ja. Nou, laat het maar gewoon gebeuren. Maar het gevoel is toch een beetje, we zijn er weer bij en dat is prima. Ja, toch? Ja. Nou, beetje mooi, we kijken wel even. De filosoof Wolter Kroes heeft dat inderdaad. Die heeft dat goed. Ja. Goed, nou, de stelling is duidelijk. We gaan straks allemaal reageren vanaf 9:30 in stand.nl. Het is ons gelukt. De meeste deuren gaan weer voor ons open. Zoals die van de bioscoop, het museum en het theater. We kunnen weer lekker uit eten en thuis 4 gasten ontvangen. En dat hebben we samen gedaan. Omdat we ook binnenafstand houden en ons laten testen bij klachten. Als we ons allemaal aan de basisregels blijven houden, kan er steeds meer. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Als ondernemer wil je je klanten altijd gemakkelijk laten betalen. CCV regelt het allemaal. Vaste en mobiele pinautomaten, kassakoppelingen, iDeal, creditcards, retourpinnen, rapportages en nog veel meer. Maak het jezelf makkelijk. CCV zorgt ervoor. Van pinnen tot online betalen. Get paid. CCV. Samen op zoek gaan naar de mooiste stranden? Bij een vliegvakantie is een huurauto altijd inclusief. Ontdek ons aanbod op elizawasheer.nl. Maak het jezelf makkelijk met het CCV pinpakket. Nu tot €200 korting, inclusief pinautomaat, betalingen en 24/7 service. Kijk voor de actie op ccv.nl. NPO Radio 1. 1 minuut over 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. Het is de afgelopen 7 jaar 46.000 keer niet gelukt om asielzoekers terug te sturen naar het EU-land waar de eerste aanvraag is gedaan. Dat meldt de Telegraaf. Asielzoekers gaan er vaak vandoor. Of het land waar ze naartoe moeten wil hen niet terugnemen. In minder dan 14.000 zaken lukte de uitzetting wel. Wereldwijd zijn dit jaar meer mensen overleden aan corona dan in heel 2020, meldt de Wall Street Journal. Het aantal sterfgevallen ligt met 1,9 miljoen nu iets boven het totaal van vorig jaar. Uit de cijfers blijkt volgens de krant dat armere landen vaak pas later door het virus worden getroffen. Premier Johnson verwacht dat de G7-landen beloven om een miljard coronavaccins aan ontwikkelingslanden te schenken. De leiders van de G7 zijn bij elkaar op een top in Cornwall. Gisteren kondigde president Biden aan dat de VS een 500 miljoen vaccins doneert. Op Puerto Rico hebben honderdduizenden mensen in het donker gezeten door een brand bij het elektriciteitsstation. Een paar uur daarvoor meldde het energiebedrijf dat het doelwit was van een cyberaanval. Het is niet duidelijk of de brand en de DDoS-aanval iets met elkaar te maken hebben. Dan het weekendweerbericht. Misschien ben je ook bezig om de plannen vast te maken voor de zaterdag en de zondag. Nog even geduld, want we horen zometeen wat voor weer erbij krijgen. Eerst namelijk de vrijdag. Marco, hoe ziet het eruit voor vandaag? Ja, in het westen van het land starten we grijs. Laaghangende bewolking, mist ook hier en daar, nevel. In het oosten schijnt de zon. En dat beeld wordt geleidelijk aan recht getrokken, want de wolken in het westen gaan wat breken. En in het oosten kunnen wat stapelwolken ontstaan. En dan is het vanmiddag op de meeste plaatsen toch echt wel heel vriendelijk, met 22 tot 27 graden. Het warmst wordt het in het oosten en zuidoosten van het land. En de laagste temperaturen vind je op het strand. Dan het weekend. Ja, het weekend. De zaterdag eerst, dan staat er meer wind uit het noordwesten, matig tot vrij krachtig. Betekent ook dat de temperatuur wat lager uitvalt, 19 tot maximaal zo'n 23 graden. Het warmst opnieuw in het zuidoosten van het land. We starten de zaterdag met vrij veel wolken, maar in de loop van de dag breekt de zon van het noordwesten uit door. En die zon is zondag weer in volle glorie terug, dan is de wind zwak uit het noorden tot noordoosten. En met al die zon erbij wordt het dan 22 tot 24 plaatsen, misschien al wel weer 25 graden. En het kwik weet de weg omhoog na het weekend ook verder te vinden. We gaan door naar 25 tot plaatselijk misschien zelfs wel een keer 30 graden in de loop van de week. En we doen dat in ieder geval tot en met woensdag met droog weer en flink wat zon. Hallo, 30 graden hoor ik je zeggen. Ja joh, ik gooi hem er hier in. Ik denk, doe eens gek. Ja, dat kan je wel zeggen. Jij denkt zeker ook dat Nederland Europees kampioen wordt. Nee, daar heb ik totaal geen vertrouwen in. Maar dat terzijde. Ja. Zo kennen we je weer, Marco. Nee, hartstikke goed. Dankjewel voor het weerbericht. Dan gaan we naar de situatie op de weg. Dennis Mooij. Twee files staan er. Op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Nog steeds een kwartier vertraging door dat ongeluk met die vrachtwagen. Tussen Duiven en Beek rijdt het langzaam over 4 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Bij Rotterdam viel op de A20 naar Hoek van Holland. Tussen Knoop het Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 10 minuten vertraging. Dat komt ook door een ongeluk, maar hier is de weg weer vrij. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. In de zon is het mij wat te fel. Luik eens naar beneden, dan zie ik het wel. Trap maar even, zet die speakers aan. Het volume gaat harder dan de linkerbaan. Ja, die is al helemaal klaar voor de aftrap. Jij ook? Score nu stralende EK-diosoors, parasols, partytenten of andere zonwering met hoge korting. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten? Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosinara-tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Bekijk nu de collectie van Kees Smit tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Keesmit.nl. 5,5 minuten over 8:30, het NOS Radio 1-journaal. We hebben het steeds over dat EK voetbal, maar het is ook smullen voor de tennisfans vanmiddag. Want op Roland Garros spelen de mannen dan de halve finales. Dat zijn twee wedstrijden om eruit te kijken. Gaan we zometeen over praten met tenniscommentator Edwin Peek. Edwin, goedemorgen. Goedemorgen. Want eerst natuurlijk even de vrouwen. Jij speelde gisteren die Griekse. Dan krijg ik dat meteen terug natuurlijk. Ja. Want de finale gaat dus... We hadden al vastgesteld gisteren dat het vier vrij onbekende tennis tennissers waren. Zeker, debutanten. Ja, en nu gaat die finale dus tussen twee van die onbekenden. Maar het is niet de Griekse geworden. Nee, Maria Sakkari, die tipte ik inderdaad op Greffel. Die was zo goed, ja, in een goede reeks bezig. Die liet niets liggen, maar gisteren bezweek ze eigenlijk een beetje aan haar eigen, denk ik, vermoeidheid. Ze werd een beetje bevangen door de nervositeit. Het grote podium en Barbora Krejcikova, een 25-jarige Tsjechische van oorsprong dubbelspeelster. Ja, die ging er uiteindelijk na bijna 3,5 uur spelen vandoor met de zegen. En die gaat nu spelen in de finale tegen Anastasia Pavlyuchenkova. Dat was wel een thriller, hè, die eerste wedstrijd. De tweede wedstrijd, vooral Sakkari. Dat was echt 3,5 uur. Het publiek ging zich ermee bemoeien. Dat was vurig. Er waren 5000 mensen op de tribune. Maar het leek wel of het stade Philippe Chatrier helemaal vol zat. Dus dat is wel echt mooi. Ja. Nou, mooie halve finale. Of een finale moet ik zeggen. Met twee verrassende vrouwen die de strijd gaan beslissen uiteindelijk. Dan de mannen. Djokovic tegen Nadal. Ja, dat is natuurlijk een absolute kraker. Had misschien de finale moeten zijn. Maar ze komen dus elkaar nu tegen. Wie is de favoriet? Ja, dan ga je toch zeggen Nadal. Omdat Nadal deze editie weer laat zien dat hij... hij wil die 14e, hij wil die 21ste Grand Slam titel. En Djokovic natuurlijk ook hartstikke eerzuchtig mannetje. Wil bij Federer en Nadal in de buurt komen. Heeft er nu 18, wil naar 19 toe. Dus het is echt een titanenstrijd en het had de finale moeten zijn, maar zo is het nu eenmaal niet. Het zijn de nummers 3 en de nummers 1 van de wereld, dus die treffen elkaar dan in de halve finale. Maar ja, Djokovic, die oerkreten die hij eergisteren liet zien, dat verraadde ook wel heel veel dat hij wil Nadal bestrijden, dat is duidelijk. Ja. En die andere halve finale? Dat is Tsitsipas tegen Alexander Zverev. Dat is eigenlijk een beetje de nieuwe generatie die eraan zit te komen. Die moet er ook aankomen. Ik bedoel, Nadal, Federer en Djokovic, dikke dertigers. Nou, dit zijn tegen de midden twintigers. Die moeten natuurlijk een keer het stokje gaan overnemen. Nou, Tsitsipas heeft laten zien dat hij van deze mannen kan winnen. Dat heeft Zverev ook al laten zien. Dus ja, een van die twee, ik vind dat heel moeilijk te tippen. Tsitsipas ligt in het voordeel, denk ik, omdat hij net iets lichter speelt. Maar ja, Zverev, die cruist ook wel lekker door het toernooi. Ja, dus dat is even afwachten. En is een van die twee in staat dan om Djokovic of Nadal te verslaan? Ja, dan denk ik toch Tsitsipas, omdat hij wat meer... zijn slagenarsenaal is net iets verrassender, wat aanvallender. En ik denk dat hij daar deze twee oud-toppers, de leading man van het internationale tennis, het wel lastig kan gaan maken, ja. Nou, eerst moeten ze allebei die halve finale nogmaals door. Een van de twee gaat sneuvelen, Djokovic of Nadal. En dat geldt natuurlijk ook voor Tsitsipas en Zverev. Allemaal te volgen, de halve finales, hier op NPO Radio 1. Vanaf 3 uur. Edwin Peek was dat. Het EK voetbal. Ja, vanavond begint het allemaal. De openingswedstrijd in Italië, in Rome. Dat is Italië tegen Turkije. En wij gaan... elke ochtend rond 8:30 gaan we in deze oranje rubriek u bijpraten over het toernooi. Over de zaken natuurlijk binnen de lijnen, maar ook wel daarbuiten. Want het is een bijzonder EK. Het wordt niet in één land georganiseerd of in twee landen, maar door heel Europa. En een van de speelsteden is Amsterdam, de Johan Cruijff Arena. En de directeur daar is Henk Markering. Meneer Markering, goedemorgen. Goedemorgen. Weet u nog wat u deed toen u hoorde dat de wedstrijden, een aantal wedstrijden in ieder geval, in uw stadion zouden worden gespeeld? Ja, zeker. We waren in Nyon. Daar was de verkiezing uiteindelijk. En we waren daar met een delegatie van de gemeente Amsterdam en Schiphol, KNVB. Dus dat is eigenlijk het kernteam. En wij werden als 12e uit de beker getrokken, zeg maar. En dat was een heel feestelijk moment. 2013 was dat. Ja. Sprong u een gat in de lucht? Of slaakt u een oerkreet zoals Djokovic dat van de week deed? Ja, we sprongen hoog op en maakten een ronde dansje met z'n vieren in een soort scrum, zeg maar. Want waarom was dat zo belangrijk? Nou ja, het was. Kijk, ook wij spelen een soort competitie in Europa natuurlijk. Er waren 40 stadions die zich hadden gekandideerd voor dit toernooi. En uiteindelijk zijn er 12 gekozen. En dat was een beauty contest. Je wilde te horen. En dit was. Dit voelde toch als uitverkoren worden. Ja, want dat is dus ook een wedstrijdje, zeg maar, tussen stadiondirecteuren. Ja, stadiondirecteur niet zozeer, maar meer de stadion zelf. Wij zijn ooit natuurlijk in 96 geopend, precies 25 jaar geleden. En toen waren we een rolmodel in stadionland in heel Europa. Iedereen keek naar ons. We waren toch echt een voorloper in die tijd. Met dat dak dat dicht kon en zo, dat soort zaken? Ja, met het dak wat dicht kon, de multifunctionaliteit, de skyboxen, de restaurants, de voorzieningen die we in de stadion zaten. Het was echt uniek in die tijd. En we zijn al die jaren natuurlijk een voorloper gebleven. Ook met onze investeringen in duurzaamheid, met zonnepanelen en een grote batterij. En de sociaal-maatschappelijke dingen die we ontplooien. Dus we willen eigenlijk altijd toch wel bij de beste, hoor. En vorig jaar was er een rapport verschenen, een internationaal rapport. En daar stonden we op de 10e plaats. En van alle wereldwijd de voetbalstadions. En dat vervult toch met trots. Ik weet nog uit de beginjaren dat met dat veld was een beetje gekloot. Hè? Dat lukte niet echt, maar dat is intussen ook allemaal onder controle. Want voetbal, alles wat u noemt is belangrijk natuurlijk in het stadion. Maar het veld is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja, het gras bleek uiteindelijk het allerbelangrijkste. En dat is natuurlijk ook logisch, want daar moet het spel op gespeeld worden. En dat was heel, heel problematisch in het begin. Omdat het dak eigenlijk te dicht was en te weinig zonlicht kreeg, te weinig ventilatie. En dat hebben we uiteindelijk zelf min of meer opgelost door het lampensysteem uit te vinden en een herbezodingstechniek. Dus sinds een jaar of 15 hebben we dat onder controle. Maar dat was in het begin toch echt wel een groot probleem. Maar het matje ligt er nu heel mooi bij. Ja, u zei het al, 2013 begon dat hele circus eigenlijk met uiteindelijk de toewijzing. En dan was het vorig jaar, zou het EK natuurlijk al zijn. Hoe groot was de teleurstelling dat niet door kon gaan vanwege corona? Nou ja, die was heel erg groot. Want we hadden in de aanloop naar vorig jaar heel veel investeringen gedaan ook. We hadden alle stoeltjes vervangen in het stadion. We hadden die hoeken dichtgebouwd. De commandokamer verplaatst. We hadden de zalen nog verbouwd. Dus we hadden zo'n 8 miljoen geïnvesteerd in het stadion. En in februari, maart lag het er helemaal prima bij. En toen brak de coronacrisis uit. En dat was een enorme deceptie. En ook heel veel onzekerheid natuurlijk wat er met dat toernooi zou gebeuren. Ja. Omdat we in eerste instantie dachten dat het misschien helemaal gecanceld zou worden. En later waren er geruchten dat het misschien in één land gespeeld zou worden. Dus we waren erg blij dat het uiteindelijk toch op zijn pootjes is terechtgekomen. En dat het schema is eigenlijk zoals vorig jaar. En dan krijg je dus wel te maken met alle regels van de UEFA. Want ik zag u ergens anders, volgens mij in de krant, dat bijvoorbeeld zelfs de foto's van Johan Cruijff niet te zien zijn. Is dat niet lastig dat je toch helemaal aan zo'n reglement moet aanpassen? Ja, dat is even wennen. Want uiteindelijk, als je wil kandideren, dan is het alles of niets. Dus je geeft de sleutel als het ware aan de UEFA. En je bent eigenlijk geen baas meer over je eigen stadion. Dat is op zich ook weer niet zo erg. Maar het stadion is volledig aangekleed, gedecoreerd in de kleuren. En de look and feel, zoals het zo mooi heet, van het EK. Alles is afgeplakt dat is natuurlijk eigenlijk het één grote studio geworden in de kleuren van het EK. En een soort homogeniteit natuurlijk tussen alle stadions te creëren. Maar het is een enorme operatie waar ze al ruim een maand mee bezig zijn. Ja, dak open neem ik aan, hè, zondag. Nou, ik hoorde net het weerbericht. Als het zo gaat zoals het er nu uitziet, dan gaat zeker het dak blijft het open. Maar daar hebben we een speciaal protocol voor. Als er buien in aantocht zijn, dan gaan we met de technische staf om de tafel en de referees. En dan kan het alsnog dicht. Dus een druk op de knop. Het wordt een mooie dag, zondag sowieso. We hopen natuurlijk in alle opzichten, want dat het Nederlands elftal daar ook mooi gaat presenteren in de Amsterdam Arena. De eerste van drie wedstrijden die ze daar zullen spelen. Meneer Marking, dank voor het gesprek. Hij is de directeur van de Johan Cruijff Arena. Dan zijn hier nog wat opvallende zaken uit de andere media. De New York Post heeft een bericht over de vorige president van Amerika, Donald Trump. Die heeft zijn opvolger Biden een mailtje gestuurd om hem succes te wensen bij zijn ontmoeting met de Russische president Poetin. Doe hem de hartelijke groeten, schrijft Trump. En hij waarschuwt zijn opvolger om niet in slaap te vallen. Sarcastisch natuurlijk, want Trump noemde zijn tegenstander tijdens de verkiezingen geregeld Sleepy Joe. In de buurt van Arnhem is een drempeldief actief. Tenminste, daar lijkt het op. Tijdelijke drempels bij het Rijnwaalpad zijn na een paar dagen alweer verdwenen. Is te lezen bij Omroep Gelderland. Of iemand het niet eens was met die drempels, of er zelf ergens eentje wil opwerpen, is niet duidelijk. De gemeente is boos, want er zijn meerdere ongelukken gebeurd op de plek waar die tijdelijke drempels waren aangelegd. Er komen nu nieuwe die beter vastgemaakt gaan worden. Net als veel andere leerlingen hoorde Roos Bimmel uit het Zeeuwse plaatsje Domburg gisteren dat ze geslaagd was. Bij Omroep Zeeland is te zien dat het haar in persoon verteld werd. Die Roos, ik mag jou het heugelijke nieuws vertellen dat je geslaagd bent. En we hebben een taart en we hebben bloemen bij je. Ja, u herkende zijn stem misschien. De demissionaire onderwijsminister Slob was dat. Die was naar Domburg gereden om Roos het nieuws te vertellen. Zelf herkende Roos hem niet meteen. Eerst herkende ik hem niet, maar toen dacht ik, oh ja, dat is minister Slob. Omdat ik zag zoveel mensen dat ik het eventjes niet zag, maar nu wel natuurlijk. Minister Slob en Roos kenden elkaar al. Een paar maanden geleden was zij een van de leerlingen die met de minister in gesprek ging over hoe het is om in je eindexamenjaar te zitten in coronatijd. Ze hebben er anderhalf jaar lang op moeten wachten, maar eindelijk konden de leden van de Scootmobielclub in Montfoort weer samen op pad. RTV Utrecht mocht mee, de toertochten zijn weer begonnen, en dus reed er gisteren een lange rij scootmobielen door Montfoort en omgeving. Ja, heel gezellig, ja. Gelukkig staat er een paar voor rij, een paar achter. Die regelen ook goed het verkeer en zo. Dat moet je ook hebben. Zometeen ergens gaan stoppen en er al even met z'n even gezellig zitten. Wil je nog een glaasje water? Ja, het is eigenlijk nooit zo druk hier. Maar nou wel natuurlijk, ze komen allemaal kijken. Glasje water vroeg ze toch, hè? Ja, nee. Die scootmobiel wel tussen de lijntjes blijven. En de gepoetste kant boven, alstublieft. Momentje Motown nu op NPO Radio 1, 1963. Dit is Mary Wells en My Guy. Mary Wells, 10 minuten voor 9. Zingen in een koor, maandenlang mocht dat niet vanwege corona, maar nu wel weer. En het advies is trouwens wel om dat buiten te doen. Met maximaal 50 koorleden. Na talloze repetities via Zoom hielden de leden van het Algemeen Zangkoor Maartensdijk gisteravond weer hun eerste echte repetitie. En dat deden ze in het dorpshuis. Met deze is onze repetitie. repetitie, eerste repetitie, dit is zo'n klaar. Fijne avond allemaal. Voorzitter Dienke Grotenhuis, de repetitie zit er net op. Hoe was het? Nou, ik vond het fantastisch. En het bijzondere was dat we allemaal thuis half jaar minstens via Zoom gerepeteerd hebben. Eenstemmig, alleen thuis en niet vierstemmig. En vanavond hebben we voor het eerst dat gehoord hoe dat klonk. En het was eigenlijk veel beter dan ik gedacht had. Dus ik heb genoten in elk geval. Er zijn heel veel koren in Nederland, ook veel die dat inderdaad met Zoom hebben gedaan. Is dat een beetje te doen? Aanvankelijk was het heel lastig. Maar gaandeweg wen je eraan, je ziet bekende gezichten. Dat ongeveer de helft van het koor deed mee. En we werden heel erg uitgedaagd om solo te zingen. Dat durf je hier in het koor bijna niet te doen. Maar voor zo'n scherm, alleen, ook geactiveerd door de dirigent, ga je opeens zingen en krijg je allemaal aanwijzingen en zo. Dat is leuk. De solo's zitten er nu goed in. Ja, voor het scherm, hè? Jij mag mij wat vragen, ja. Hoe was het? Dit was geweldig. Om eindelijk weer eens een keer mensen om je heen te horen zingen. En dus niet via zo'n Zoom-scherm waar iedereen af en toe individueel even zingt. Maar nee, dit is gewoon dan... Dit is waarvoor je het doet. Daarom ga je op een koor, om samen te zingen. We staan in dorpshuis De Vierstee. Ramen zijn open, deuren zijn open. Maar het koor met zo'n 25 mensen oefende wel binnen. En het advies was om het buiten te doen. Ja, het advies was buiten te doen. We hebben het protocol heel scherp aangehouden. We hebben een CO2-meter. We hebben de verbinding met buiten. Alle deuren moeten open. Dus het is net half om half dat we op een gegeven moment besloten hebben... we gaan het opzetten en als koorleden niet mee willen doen. We hebben de livestream georganiseerd. Dan kunnen die thuis mee oefenen. En een eerste keer, we moeten nu even afwachten hoe de leden reageren. Maar er was een grote opkomst. En waarom toch binnen en niet buiten op de parkeerplaats hier? Nou, we hebben zeg maar vorig jaar een keer de hele parkeerplaats afgezet. En overal 1,5 meter, de stoelen erop, kruisjes op de grond. Dat mensen daar moesten blijven staan. En het begon te regenen om 2:30. Ja, en toen moesten we alles toch weer naar binnen doen. En het is geen verbod op zingen. Het buitenzingen mag weer. Maar we staan binnen. Ja, advies is niet binnenzingen. Maar er zijn meerdere koren die binnenzingen. En ja, we hebben dit besluit nu genomen. Het valt ook niet mee. Ik vind het soms lastig om die besluiten te nemen met mijn hele bestuur, hoor. Unaniem en met de dirigent natuurlijk. Die moet er ook iets van vinden. Die moet het ook zien zitten. Ja, we hebben de doorslag is deze kant op gegaan. 38 ook. Far off. Iedereen. Dirigent Julia Stepanovic. Het was een pittige tijd voor u als dirigent. Ja, absoluut. De moed zakt in je schoenen. Dan denk je, wat gaat dit ooit stoppen? En wat moet ik met mijn beroep? Wat is de toekomst? Zoom is gemaakt voor de vergaderingen en niet voor samenzingen. Hoe kijkt u terug op vanavond? Ja, ik ben heel blij dat we zo met elkaar hebben kunnen zingen. En je wordt er zo opgewekt van. En vrolijk van dat je mensen ook blij ziet kijken. Zo van, hé, kijk, we kunnen weer samen zingen. En iedereen is ook heel voorzichtig, dat merk ik ook goed. En daar ben ik ook heel blij om. Applaus voor jezelf. Er werd gezongen in ieder geval weer in Maartensdijk. De bijdrage was van Vincent van Rijn. Minutenlang mediteren over je eigen dood, omringd door een veld van stof van menselijke botten. Nou, dat klinkt misschien niet heel aantrekkelijk. Toch zijn er mensen die daar wel voor te porren zijn. Voor de kunstinstallatie This Body That Once Was You in Felix Meritus in Amsterdam. De kaarten ervoor waren in een mum van tijd uitverkocht. Ik praat erover met de kunstenaar Babs Bakels. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik probeerde dat nu een beetje uit te leggen, wat daar te beleven valt in Felix Meritus. Maar legt u het nog eens verder uit. Hoe werkt dat kunstwerk? Nou, het is eigenlijk de bedoeling dat je plaatsneemt dus in dat veld van menselijk botstof. En dat je je eigen verval gaat visualiseren in 9 stadia. Dus 9 stadia van ontbinding, van het lichaamsloze lijk tot stofvergaande beenderen als het ware. En we hebben dus, dit is gebaseerd op een boeddhistische meditatie van 2500 jaar oud. En mijn medekunstenaar Fiebeke Massini en ik hebben daar een bewerking op gemaakt door dus ook te beschrijven wat er op moleculair niveau gebeurt in het lichaam als je uiteenvalt. Dus ja. De dingen die zij destijds niet wisten. Ja, maar waarom zou je dat doen? Nou, het is zo dat filosofen en boeddhisten en andere denkers eigenlijk zeggen dat je zoveel mogelijk over je dood moet nadenken. Om zo eigenlijk de intensiteit van het leven te vergroten. En ook de doodsangst te verminderen. Want ja, doodsangst is eigenlijk de moeder aller religies, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus het zou heel goed zijn als we daar iets minder last van hebben. Ja. Je bedenkt zoiets, met z'n tweeën in dit geval. Ja. Verbaast het u ook dat het zo populair is? Dat mensen dus heel graag daaraan meedoen? Ja, dat verbaast ons ook heel erg. Want het gaat heel snel. Er is dus kennelijk behoefte, een soort stervensbehoefte bij mensen. Omdat ze misschien heel dicht bij die grens willen komen. Van wat gebeurt er nou eigenlijk? Of hoe ervaar ik dat? Het is een soort oefening in het sterven. Dus een soort generale repetitie. Ja, terwijl je toch ook juist hoort dat er nog altijd een enorm taboe rust op de dood. Hè? Dat mensen het toch liever niet over willen hebben. Ook dingen niet goed geregeld hebben over het algemeen. Ja, kijk, dat taboe is gewoon menselijk. Want je wil je daarvan wegdraaien. En dat is ook het psychologisch onderzoek wat wordt uitgevoerd door Annie Das. Dus hoogleraar communicatie en beïnvloeding aan de Radboud Universiteit. Van, hey, wat gebeurt er nou eigenlijk op onbewust niveau op die doodsangst? Mm. Hè? Dus dat gaat zij onderzoeken. Dus eigenlijk de impact van het kunstwerk. Omdat doodsangst eigenlijk altijd aanwezig is, maar we hebben het niet door. Ja. Een stoel om op te zitten in dit kunstwerk is gauw gevonden, lijkt mij. Maar hoe zit dat met dat stof van die menselijke botten? Ja. Hoe komt u daaraan? Ja, ik wist dat die vraag zou komen. Maar dat is een heel simpel antwoord. Op Marktplaats kun je dat kopen. Want in Nederland is de handel, is de handel in stoffelijke resten legaal. Dus sinds in een kamerbrief van voormalig staatssecretaris Arnold Bijleveld staat dat het handelen in een resten legaal is, omdat het namelijk archeologische bodemfondsen betreft. Omdat de wet op lijkbezorging zo hermetisch gesloten is dat het mensen zijn waar geen familieleden meer van bekend zijn, waar geen identiteit meer van bekend is. En dit is echt stof van menselijke botten. Het is niet zo dat u de vuilniszak hebt leeggekiept daar. Nee. Ik heb geen geen vreemde poedertjes gekocht. Ja, voor het geval dat iemand ineens op zijn knieën gaat en met zijn neus erboven gaat hangen, dat moeten we ook niet hebben. Nee, dat moet niet hebben. Dan ga je echt dood. Bijzonder verhaal. In Felix Meritus dus, in Amsterdam, te beleven deze kunstinstallatie. This Body That Once Was You. Dank voor de uitleg. Kunstenaar Babs Bakels was dat. Iedereen weet het eigenlijk wel. Niets doen is nu geen optie meer. Daarom zetten we met z'n allen klimaatbewuste stappen. De overheid, het bedrijfsleven en mensen zoals jij en ik. Iedereen doet wat. Zo verspilt Bart minder voedsel door zijn restjes te verwerken tot tapas. Laat Niat zijn online bestelling afleveren bij een ophaalpunt. En gebruik Jenny, net als ruim 700.000 andere Nederlanders, een deelauto. Iedereen doet wat. Kijk hoe ook jij klimaatbewuster kunt leven op iedereendoetwat.nl. Lucht. Het laat je leven. Je kan niet zonder. Omdat we gaan voor een schonere lucht, werkt Toyota al generaties lang aan duurzame oplossingen. Zoals de Toyota Corolla Hybrid. Alleen nog deze maand met upgrade naar hybrid ter waarde van €2500. Ontdek meer op toyota.nl. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. De Pelen, internationaal erkend hoogveemoeras. We zien hoe de natuur herstelt na de grote brand van vorig jaar en ontdekken de gladde slang, de Amerikaanse hondsvis en de vinpootsalamander. En we beleven een prachtig verstild landschap. Vroege Vogels TV, vanavond om 7:50 bij BNN Vara op NPO 2. Omdat we gaan voor een schonere lucht, krijg je nu een upgrade naar hybrid ter waarde van maximaal €2500. Kijk op toyota.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. De directeur van het Centraal Planbureau wil een verbod op bitcoins. En mbo-studenten met een migratieachtergrond, die worden gediscrimineerd bij het vinden van een stage. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. De discriminatie van mbo-studenten is onderzocht door het Verwij Jonker Instituut in opdracht van de gemeente Utrecht. Ongeveer een kwart van de Utrechtse mbo-studenten die op stage wilden meldde discriminatie of had een vermoeden daarvan. Vooral bij ICT-bedrijven gaat het mis. MBO'ers met een islamitische achtergrond krijgen daar moeilijker een stageplek dan andere studenten. En ook is er discriminatie op basis van opleidingsniveau, kleding of uiterlijk. Driekwart van de pogingen om migranten terug te sturen naar andere Europese landen mislukt, dat meldt de Telegraaf. Uit cijfers van Justitie en Veiligheid blijkt dat de afgelopen 7 jaar 46.000 pogingen om mensen terug te sturen mislukte. In ruim 13.000 gevallen lukt de uitzetting wel. Volgens EU-beleid kunnen migranten worden teruggestuurd naar landen waar ze de EU binnenkwamen. Maar die landen werken niet altijd mee of de rechtsbijstand is daar niet goed geregeld. En ook weet Nederland vaak niet waar migranten verblijven. Twee topambtenaren van de Belastingdienst en Financiën waren wel degelijk op de hoogte van een geheim memo over de toeslagenaffaire. Dat meldde Trouw en RTL Nieuws na een reconstructie. In het stuk uit 2017 stond dat het stoppen van toeslagen onrechtmatig was. Voor de parlementaire ondervragingscommissie ontkenden de ambtenaren onder ede dat ze van het stuk afwisten. Jaap Uilenbroek van de Belastingdienst zei bij de commissie de notitie niet te kennen. En Manon Leijten van het ministerie van Financiën kon zich de memo niet herinneren. Dit jaar zijn wereldwijd al meer mensen aan corona overleden dan in heel 2020. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van cijfers van de Johns Hopkins Universiteit. Het aantal sterfgevallen ligt met bijna 1,9 miljoen... iets hoger dan het totaal van vorig jaar. Uit de cijfers blijkt volgens de krant dat het coronavirus zich ongelijkmatig verspreidt. Armere landen worden vaak pas later getroffen. Vooral in Azië en Latijns-Amerika stijgt het aantal besmettingen sterk. In het Britse Cornwall begint vandaag de driedaagse G7-top, waar onder meer de coronapandemie wordt besproken. Gisteren zei president Biden dat de VS 500 miljoen vaccins doneert. De Britse premier Johnson verwacht dat andere landen daar nog eens 500 miljoen vaccins bij doen. De 7 rijkste industrielanden praten ook over een minimumbelastingtarief voor bedrijven. Op Puerto Rico hebben 100.000 huishoudens in het donker gezeten door een brand bij een elektriciteitsstation. Een paar uur daarvoor meldde het energiebedrijf dat het doelwit was van een cyberaanval. Het is niet duidelijk of de brand en de DDoS-aanval iets met elkaar te maken hebben. Volgens het energiebedrijf zaten in totaal 700.000 klanten zonder elektriciteit. Het weer vrij zonnig en warm. In de westelijke helft van het land nog wel laaghangende bewolking. Het wordt 24 tot 27 graden. Morgen aan zee veel zon, maar wel wat minder warm. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Er staat 1 file op de A12 Arnhem richting Duitsland. Tussen Duiven en Beek 5 kilometer en heb je een kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen. Die interim bedrijfsjurist, die brengt wel dynamiek in het team, zeg. De juiste persoon op de juiste plek geeft nieuwe energie. Dat vinden wij. Wij zijn Legal People, het executive search bureau voor legal en compliance. Wij zoeken niet, wij vinden. Kijk op onze website voor ervaringen van klanten en kandidaten. Ik ben Nienke Fokma van Legal People, executive find consultants. Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op mensenmakennederland.nu. Het NOS Radio 1-journaal. 4,5 minuten over 9 is het. Ja, dat was een opvallende oproep van de directeur van het Centraal Planbureau in het Financieel Dagblad vanochtend. Hij wil dat Nederland cryptovaluta in de ban doet. De ultieme stap is, ik citeer, een totaal verbod op productie, handel en zelfs het bezit van cryptovaluta, zegt deze Pieter Hazekamp, de directeur van het CPB dus. Charlotte Weijs is hier van de NOS Economie-redactie. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dit voor oproep? Ja, het is een opiniestuk van Pieter Hazekamp in het Financiële Dagblad. Dat is op zich niet ongebruikelijk, want hij schrijft elke maand een essay in het FD. Het is wel belangrijk dat het echt op persoonlijke titel lijkt te zijn. Want het CPB, dat is als instituut een van de belangrijkste adviesorganen voor de overheid. Die brengen allerlei reportages uit waar de overheid beleid op kan baseren. Maar hier zit geen CPB-onderzoek achter. Dus dit is echt iets wat hij zelf naar voren heeft gebracht. En ik heb nog geprobeerd hem zelf te spreken. Maar Maar ze hebben me laten weten dat hij hier verder geen toelichting op wil geven. Dus wat hier precies ook achter zit, dat weten we niet. Er is veel te doen over de bitcoins de laatste tijd. Dus waarom komt hij hier nu mee? Heeft dat daarmee te maken? Nou ja, de concrete aanleiding is niet duidelijk. Het lijkt wel te gaan om de prijsstijgingen, want daar heeft hij het ook over. Kijk, neem bijvoorbeeld bitcoin, toch de belangrijkste cryptomunt. Daarvan is de prijs de afgelopen maanden wel gedaald. Maar als je het vergelijkt met de prijs van een bitcoin een jaar geleden, toen was het nog ruim 8000 euro. En nu is het nog steeds wel veel meer, namelijk rond de 30.000 euro. Dus je ziet wel een enorme stijging. Nou, het lijkt dat hij daar dus ook een aanleiding in ziet. Want hij zegt, hij waarschuwt eigenlijk voor een crash in zijn essay. Hij zegt, het uiteindelijke klappen van de cryptozeepel is onvermijdelijk. Dus dat lijkt een aanleiding. Maar ja, in hoeverre dat dan inherent is aan een cryptomunt, dat hangt er een beetje vanaf aan wie je dat vraagt. Want er zijn mensen die inderdaad cryptomunten kopen, omdat ze speculeren. Ze willen snel rijk worden. Dus dan stop je er geld in en hoop je het snel weer te kunnen verkopen. Lekker te cashen. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, dit is gewoon het huidige en toekomstige systeem waarin je geld kunt opslaan, waarde kunt opslaan en ook kunt handelen. Dus die prijsstijgingen, ja, daar moet je een beetje doorheen kijken. Hoewel op dit moment, ja, als je kijkt naar die grote schommelingen van de prijs, dan zie je wel dat heel veel mensen die erop nu instappen, dat die wel echt aan het speculeren zijn. Maar goed, als dat echt het probleem is dat Hazekamp heeft, dan zou je verwachten dat hij zegt, dat speculeren, dat gaan we verbieden. Of andere concrete stappen. Maar hij zegt echt nee. Mogelijk zelfs het bezit ervan überhaupt willen we niet meer hebben. Ja. Hij heeft het dus op persoonlijke titel geschreven, zeg jij. Want in hoeverre wijkt dit af van wat het CPB vindt of zegt? Nou, behoorlijk. Heel veel heeft het CPB er ook niet op papier gezet hierover. Maar elk jaar brengen ze een rapportage uit over risico's in de financiële markten, heet dat dan. Nou, dat kan de overheid dus ook gebruiken om beleid op te maken. Om te kijken, zijn er risico's, moeten we bijsturen? En er is een rapport van begin 2018. Dat was net zo na die grote golf aan belangstelling voor cryptomunten. Toen de prijs ook heel erg steeg voor het eerst. Echt hard steeg. En toen was het oordeel van het CPB nog, nou, er is geen risico voor de financiële stabiliteit in Nederland. Het zou wel kunnen komen, dat risico, als meer overheden, bedrijven en burgers daar geld in gaan stoppen. En als die cryptomunten hun waarde, als die heel erg schommelt of heel erg in kan storten. Maar goed, toen was het oordeel nog, we hoeven niet heel erg te reguleren. En ja, nu is dat toch kennelijk veranderd. En het is niet helemaal duidelijk wat daar de concrete aanleiding voor is. Of bijvoorbeeld Hazekamp nu aanleiding heeft om te zeggen, er is wel risico op instabiliteit in ons systeem. Er zijn bijvoorbeeld heel veel mensen die nu zoveel geld erin hebben gestopt, dat als het zijn waarde verliest, ja, dat of de waarde daalt, hè, moet ik zeggen. Misschien verliest het niet zijn waarde, maar gaat het gewoon naar beneden. Dat dan een heel groot probleem ontstaat in Nederland. Ja, of dat zo is, dat weten we niet, want daar zijn geen cijfers van. Tegelijkertijd hoor je natuurlijk dat de centrale banken onderzoeken of ze zo'n digitale munt kunnen invoeren. Vandaag ook weer een stuk in de Volkskrant daarover. Hoe zit dat dan? Ja, je kunt die twee dingen niet één op één met elkaar vergelijken. Hazekamp noemt het zelf ook wel in zijn essay. Die ziet het als een soort verbetering van het bestaande geldstelsel. En dat is ook een beetje de reden die je vindt bij de Nederlandse Centrale Bank en de Europese Centrale Bank die zo'n munt zouden gaan uitbrengen. Die zeggen het meeste geld dat nu in omloop is, dat is wel digitaal, maar dat gaat via de commerciële banken. Het enige geld dat rechtstreeks van de centrale bank komt is contant geld, maar daar steeds minder van. Nou, als je wil dat wij nog die functie vervullen, dan moeten we dat misschien wel digitaal gaan maken. Ja, cryptomunten zijn heel anders. Die gaan een beetje buiten de centrale instituten om. En dat is een financieel systeem tussen gebruikers onderling. Er zit dan wel een handelsplatform tussen, maar dat handelsplatform is niet degene die ze in omloop brengt. Dus het zijn wel twee verschillende dingen. Het lijkt er wel op dat de centrale banken wel een beetje dit als antwoord misschien wel hopen te zien in plaats van cryptomunten. Want die waarschuwen wel, die cryptomunten, die zouden best het financiële systeem kunnen ondermijnen. Ja, of dit dan hun antwoord daarop is en of dat gaat werken, dat is de vraag. Maar dat zijn dus niet één op één dezelfde dingen. Charlotte Weijers van de NOS Economie Redactie. Ze zijn niet de beste vrienden, om het maar heel zacht uit te drukken, maar toch maakt China op het oog een groot gebaar. Het nodigt Taiwanese uit om naar het vasteland, dus naar China te komen, om zich daar te laten vaccineren tegen corona. Contact met correspondent Eefje Ramelow in Shanghai. Eefje, waar komt dat zo ineens vandaan? Ja, een opmerkelijke oproep. Het begon allemaal met een nieuwe uitbraak in Taiwan. De laatste weken zijn er duizenden besmettingen bijgekomen. Terwijl het eigenlijk heel goed ging, heel lang. Taiwan werd gezien als land dat de hele epidemie supergoed onder controle had. Maar juist daarom maakten mensen geen haast met de vaccinaties. En slechts 3% van de Taiwanese is op dit moment gevaccineerd. En er zijn niet genoeg vaccins voorhanden. Dit bericht van China lijkt een heel groot gebaar. Maar ja, je moet even weten wat eraan vooraf ging. Beijing bood Taiwan al eerder vaccins aan, maar die weigerde Taipei. Ze had ze niet heel hard nodig. En Taipei zag heel goed in dat het voor Beijing een politieke winst zou zijn als ze die vaccins zou accepteren. Dus weigerde ze. En nu is de nood heel hoog. Japan bracht vorige week al meer dan 1 miljoen doses AstraZeneca. De VS die stuurt ook nog eens 750.000. En daar komt nog eens bij dat de Amerikaanse president Biden, die wil 500 miljard vaccins doneren aan de armste landen ter wereld. Dus Beijing voelt wel dat ze daar iets tegenover moet zetten. Dus ja, dit hernieuwde aanbod aan Taiwan, waarin Beijing trouwens ook nog eens fijntjes benadrukt dat die Chinese vaccins door de WHO zijn goedgekeurd. Ja, dit aanbod is dus eigenlijk voor de bühne. En de verwachting is dus niet dat heel veel Taiwanezen de grens over zullen steken. Ja, dat valt te betwijfelen. Je hoort mensen hier in Shanghai ook wel zeggen, oh, nou gaat het slecht in Taiwan. Dan komen ze vast hier hun vaccin halen. Er zijn inmiddels 62.000 mensen die inderdaad hun shot in China zouden hebben gehaald. Maar je steekt op dit moment niet heel erg makkelijk de grens over. Hè. Er zijn je moet als je die grens oversteekt, 2, sommige plekken zelfs 3 of 4 weken in quarantaine. Maar het Chinese vasteland is wel Taiwans grootste handelspartner. En er zijn heel veel zakenmensen die toch de helft van het jaar hier doorbrengen. Dus voor hen kan het lonen om 2 weken in quarantaine te gaan en dan die 2 doses aan vaccin te nemen. Hmm. Want ja, eigenlijk op elk ander vlak staan Taiwan en China pal tegenover elkaar, of niet? Ja, Beijing beschouwt Taiwan, zoals je misschien weet, als een afvallige provincie. Hè. Ze wil het eiland heel graag terughalen bij het moederland. Taipei moet daar niks van weten. Normaal gesproken zijn de meeste Taiwanezen het daar echt wel mee eens. Ze willen de situatie graag houden zoals die is. Taiwan als zichzelf besturend eiland. Maar de recente uitbraak heeft de situatie natuurlijk wel weer een beetje op scherp gezet. Er zijn nu in Taiwan allemaal schandalen. Vaccins die niet gaan naar de mensen die ze als eerste nodig hebben. Er zijn natuurlijk hooggeplaatste die toch hun familieleden laten vaccineren. Dat soort zaken. Dus ja, dan krijg je ook in Taiwan natuurlijk mensen die zeggen, laten we dan toch maar die vaccins van China aannemen. Laten we niet te moeilijk doen. Dus ja, dat is een hele lastige kluif voor president Tsai Ing-wen van Taiwan. Correspondent Evie Rammelo was dat, vanuit Shanghai. zal je eens wat vertellen. Nou? Deze ga ik aanvragen dit weekend bij de dienstdoende DJ. Ja. Koenks en Cookie on Three Burners. Ah, lekker liedje is dat. Eens even kijken, hoe laat is het? 16 over 9. De kritiek van Jan Publiek. Ja, we spraken vanochtend Carlo de Lorenzo uit Utrecht, de IJsselonde. Van zijn familie was de eerste in Nederland en is nagebouwd in het Openluchtmuseum. En Ellie vraagt zich af waarom de IJsselon van Carlo de Lorenzo niet meer in Utrecht is. Ja, daar hebben we hem wel over gesproken, maar in het radiogesprek kwam dat inderdaad dat niet zo helemaal aan bod. Ja, het ging vooral natuurlijk over de verplaatsing en zo. En dat was ook wel een beetje, dat wist ik dan toevallig, een beetje een pijnlijk puntje natuurlijk, want hij wilde die zaak natuurlijk het liefst openhouden. Ja. Maar waarom was het? Nou ja, hij heeft de IJsselon gesloten omdat zijn kinderen de zaak niet wilden overnemen. Dus toen, nou ja, is die zaak gesloten. Alleen, dan zou je denken, de Lorenzo's zijn helemaal uit Utrecht verdwenen. Is niet zo, want andere familieleden zijn een paar jaar later alsnog een ijszaak begonnen. En hoe heet die? En die heet Lorenzo. Nou, ja, lijkt en, het ook. En hij zit dus nu zelf in Arnhem. Ook in dat openluchtmuseum, want daar kan je dus gewoon ijsjes kopen. En hij vertelde dat hij alleen maar de 7 basissmaken, zeg maar. Want tegenwoordig heb je 500 smaken als je ijs gaat halen. Maar gewoon echt heel simpel, citroen, chocola, weet je wel, dat soort dingen. Van die aardbei, ja, oké. Okay. Dat. En dan een vraag voor jou, Charlotte. Je bent nog even bij ons in de studio. Wij spraken je net over die oproep de cryptomunt te verbieden. En Martin die vroeg zich daar nog wat bij af. Hij zegt, hoe zit het met aandelen dan? Die kunnen toch ook crashen en worden ook niet verboden? Wat is dan het verschil? Ja, aandelen kunnen inderdaad ook gewoon crashen. Maar als je het Pieter Hazekamp zou vragen of de instanties die betaald worden om de risico's in de gaten te houden in onze markten, dan denk ik dat het belangrijkste verschil is dat je bij een aandeel koop je echt een stukje van een bedrijf. En dan zal ook niet iedereen het erover eens zijn hoeveel dat nou precies waard is, maar er zit iets best wel tastbaars achter. En bij cryptomunten, ja, daar gaat het echt om de vraag en de aanbod naar die munt, hoeveel het waard is. En toezichthouders houden best wel streng toezicht op de handel in aandelen. Dus je moet allemaal informatie publiceren over het bedrijf dat erachter zit. En nou, er is heel veel toezicht op. En bij cryptomunten is dat veel minder. Dus daarom zijn de zorgen daarover ook groter. Ja. Maar die beweging, want de mensen die juist vanaf het begin aan in die cryptomunten zitten, die zeggen, ja, zie al die gevestigde orde, die zit ons alleen maar tegen te werken. Ja, ik denk dat er een verschil is tussen mensen die in die munten zitten omdat ze geloven dat dit echt een goed systeem is. Mm. Nu en in de toekomst. Dus dat maakt niet zoveel uit of dat enorm in waarde stijgt of niet. Die zien dat echt als systeem heel erg, dat het heel erg waardevol is. Anders dan de banken, zeg maar, zoals we gewend zijn. Ja, precies. Ja. En de kritiek gaat nu ook over die grote prijsschommelingen. Dat een heel groot risico is. Dat er mensen zijn die misschien niet zo goed begrijpen wat er aan de hand is of daar geen zicht op hebben. En als je iets koopt, dan kan het natuurlijk instorten. En dat kan instorten als je er veel geld in stopt. Dat is wel een risico. Ja, duidelijk. Ja. Even voor 8:00 was er even een opvallend momentje in de uitzending. Dat viel meerdere luisteraars op. Jan de Reuvenkamp, hallo hier Hilversum. Ja, de verbinding valt weg op de Lucy. Ja. De verbinding valt weg op de Lucy. Wie is Lucy? Vraagt Karel zich af. Ja, daar kunnen we helaas niks over zeggen. Nee, dat is geheim. Die man is gewoon getrouwd. Die heeft natuurlijk een vriendin of zo erbij. Geen idee wat hij allemaal aan het doen was. Maar nee, die term is wel eens vaker gevallen. Natuurlijk. Wij hebben verschillende manieren om mensen in de uitzending te krijgen. Dus gewoon via de normale telefoon. Maar we hebben ook nog de Lucy-app, heet dat. Die zet je op je telefoon. En dan kan je dus eigenlijk praten zoals we nu in de studio met elkaar praten. Dus het lijkt het net of iemand naast mij zit. Hoor je die telefoon ruist er niet echt achter. Ook een van de zwakke onderdelen gelijk van dit fijne radioprogramma. Want er gaat nog wel eens wat mis met die Lucy, zoals je ook wel eens hoort. Nou, vanochtend ook weer. Die man hing via de Lucy. Dat had hij goed onthouden. Daar ging het mis. En gelukkig had hij wel gelijk zijn telefoon erbij. Ja, want dat hebben we dan als backup, zeg maar, dat je dan gewoon je telefoon kan nemen. Het is niet zo trouwens dat iedereen nu in het wilde weg Lucy's kan gaan downloaden overal nergens. Want het moet allemaal wel weer via de magische lijnen der techniek hier binnen de NPO. Heel wat mensen met stofjassen die daar verantwoordelijk voor zijn. Maar dat is de mysterieuze Lucy. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Kijk, en Dennis Mooij zit gewoon in zijn studiootje in Rijswijk en die praat op die manier met Den ons. Den Haag, ja. Den Haag. Ja. Oh ja. Ja. Die ene file nog steeds op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Tussen Duiven en Beek, 5 kilometer door het ongeluk met de vrachtwagen. Rechterrijstrook is dicht, vertraging is een kwartiertje. En dan gaan we weer naar hier in de grote studio van de NOS op het Mediapark in Hilversum. Want daar zit Karen Ekker. Hartelijk welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. In Veren opent morgen de tentoonstelling over kunstenaar Luzie van Dam van Isselt. Die 150 jaar geleden werd geboren. En u bent een achterkleinkind van haar. En de afgelopen jaar op zoek gegaan naar haar werk en ook de verhalen over haar leven. Ja, dat klopt. Was dat binnen jullie familie altijd al een ding? Wij zijn opgegroeid met de schilderijen van Luzie. Mijn vader die had 3 schilderende grootouders. Dus wij hadden wat schilderijen thuis. En voor mij sprongen die van Luzie eruit. Want waarom zo bijzonder? Dat is altijd leuk om te kijken hoe je dat nou, hoe je woorden kunt geven aan iets wat je heel erg mooi vindt om te zien. Het zijn hele bijzondere stillevens, vind ik. Ze had de kunst om prachtige composities te maken van de meest simpele voorwerpen. Asperges, een mesje, eieren, een vogelnestje. En ze deed dat op zo'n prachtige manier. Met heel veel gebruik van witte, ook kleur. Veel licht erin. Zij was altijd op zoek naar de ziel der dingen. En die, ik vind dat je die erin terugziet. Maar als kind, want jullie hadden dus dat soort schilderijen. Dus als kind was u al daardoor gefascineerd. Ja. Van wow, wat zijn die mooi. Ja. Ja. Ja. En dan bleek het gewoon van familie te zijn dus. Ja. Ja. Ja. En dus onderzoek gedaan. Er is een hele website over gemaakt. Hè? Klopt. Vertel eens, wat bent u allemaal tegengekomen onderweg? Ik wilde heel graag iets doen met mijn bewondering voor dit werk. Ik vond ook dat Luzie een grotere plek verdiende in deze tijd. Dus ik heb een stichting opgericht in 2016. En ben begonnen met het maken van een website waarin ik al haar werk digitaal ging verzamelen. Daar heb ik een paar jaar over gedaan en die is 2 jaar geleden live gegaan. Daar staan nu zo'n 550 werken op. En ik ben, ik ben overal gaan kijken, gaan zoeken, gaan mailen. Ik was in de studiezalen van het Rijksmuseum, in het depot van het Stedelijk in Amsterdam. Maar want ik zei net, ze is 150 jaar geleden, dit jaar 150 jaar geleden geboren. Klopt. Maar zij was dus actief ook in een tijd dat niet heel veel vrouwen bekend waren als gilden. Nee, dat klopt. Maar vooral mannen. Ja. Ja, we kennen de Amsterdamse joffers, dat is ongeveer dezelfde tijd. Maar dat is inderdaad, dat is waar. En zij leefde er ook van. En hoe manifesteerde zij zich dan in die tijd, in die kunstwereld ook? Ze exposeerde, dus ze deed mee aan verschillende tentoonstellingen. En ze schilderde ook in opdracht. En ik denk dat ze ook, bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog, zij weigerde zich aan te sluiten bij de Cultuurkamer. Dus ze heeft in die tijd, ja, portretten geschilderd in opdracht. Geschilderd in ruil voor voedsel, voor eten. Mm. Ze leefde er echt van. En ook voor de oorlog, hoe groot was zij in die tijd dan? Ze was best groot. We hebben prachtige, mooie oude boekjes en enveloppen vol oude krantenrecensies. En als je die leest, dan word je echt heel erg trots. Ik vond er laatst nog een waarin ze had meegedaan aan een tentoonstelling in Poelgri met meerdere kunstenaars. En de recensent die sluit af met niemand haalt de hoogte van Luzie van Dam van Isselt. Mm. Misschien alleen Jan Sluiters. Mm. Het is ook een prachtige recensie. Ik kan er een stukje uit voorlezen als je het leuk vindt. Ja. Het is in een mooie oud-Hollandse taal. Maar wat ik interessant vind is dat zij dus in kunstenaarskringen vertoefde met mensen die we later gewoon de grote namen toch wel. Ja. Terwijl zij toch veel minder bekend is geworden. Ja, klopt. Ja. Dat is toch raar eigenlijk? Ja, vind ik ook. Terwijl dus die recensent vond dat zij misschien wel de beste was. Ja, dat vind ik ook. Dat is ook een van mijn motivaties geweest om dit te gaan doen. En is daar nog een verhaal over gevonden? Was zij de bescheidenheid zelf? Of? Ze was bescheiden. Ik denk dat dat een van de redenen is. Het kan zijn dat ze concurrentie had van de Amsterdamse joffers. Het kan ook zijn dat ze in de schaduw stond van vernieuwers als Jan Toorop en Piet Mondriaan. Dat was ook haar tijd en ook Domburg. Hè. Zij woonde in Veren, maar deed mee aan de zomertentoonstelling in Domburg. Haar tweede man was een hele kritische kunstrecensent. Dat kan er ook nog mee te maken hebben. Ja. Ja. Altijd weer die mannen. We weten het niet. Ja, die mannen. Wat is uw favoriete schilderij van haar? Ai. Ik denk, maar dat komt ook omdat ik er een hele, hele bijzondere band mee heb. Het schilderij wat ik kreeg van mijn grootvader, haar jongste zoon. Ik vond dat zo prachtig. En Wat is er op te zien? Het is een vierkant schilderij. Vrij groot. 60, 70 bij 70. En je ziet daarop hele mooie feestschoenen. En een soort tulle, een ring. Het fascineerde mij als meisje uiteraard. Ja. En ik vond het, ik was zo trots dat ik het kreeg van mijn opa. Iedereen kan nu naar Veren, want nogmaals, we hebben haar nu in een paar minuten proberen een beetje neer te zetten, maar er is veel meer te vertellen en te zien ook natuurlijk. Ja. Over Lucien van Dam van Iksland. Wanneer is de tentoonstelling geopend? We gaan hem morgen openen. Vanaf zondag is hij toegankelijk voor het publiek tot en met 7 november. Elke dag van de week. En er is ook een prachtig boek verschenen. Nu, as we speak, vandaag of morgen. Over haar. Dat is te koop bij de boekhandel. Ja. En die website natuurlijk. En de website. www.luzievandamvanisselt.nl. Klopt. Hartelijk dank. Graag gedaan. Dag, Karen Ecker. Dag. 1, 2, 3 voor de dag. Drie zaken uit nieuws, daar gaat u meer over horen. Het kabinet beslist waar evenementen aan moeten voldoen om na 30 juni te mogen doorgaan. Dan gaat namelijk de volgende stap van het openingsplan in werking treden. En het kabinet overweegt om evenementen mogelijk al vanaf 26 juni toe te staan. Maar daarover is nog discussie. Vanavond gaat het beginnen. Om 9 uur is de openingswedstrijd van het EK voetbal. Italië speelt dan tegen Turkije in het Stadio Olimpico in Rome. Maar is het EK-gevoel wel aanwezig in Italië? Correspondent Mustafa Margari hoort u. Het leeft niet zo heel erg hier in Italië. In ieder geval niet voor een toernooi. Dat heeft er natuurlijk mee te maken met het feit dat Italië dan wel een voetballand is. Maar het is heel erg een competitievoetballand. Ze zijn niet dol op hun eigen Serie A en voornamelijk dol op hun eigen regionale club. En dat zorgt ervoor dat er heel veel rivaliteit is onder de supporters in eerste instantie. Dat loopt zo hoog op dat als de competitie voorbij is, ze nou niet direct de blauwe koorts hebben. Een soort wijgevoel. En in Cornwall in Groot-Brittannië ontmoeten de leiders van de 7 grootste industrielanden elkaar. Dat gebeurt op de G7-top. Correspondent Tim de Wit is daar ook. Tim, is Cornwall er helemaal klaar voor om al die wereldleiders te ontvangen? Daar ziet het wel naar uit. We zijn hier gisteravond aangekomen. Er is ontzettend veel beveiliging. Veel toegangswegen in de regio zijn afgesloten. En het ligt hier ook heel erg afgelegen. Hè? Helemaal het zuidwestelijke puntje van Engeland. 6 uur rijden van Londen. En dat is ook geen toeval dat die top hier wordt gehouden. Want zo afgelegen een top houden betekent vaak dat er ook weinig demonstranten op afkomen. Dat is ongetwijfeld het doel geweest. In de loop van de middag komen alle regeringsleiders hier aan. Boris Johnson als trotse gastheer. En waar gaat het heel veel over? Vaccins. De rijke industrielanden willen heel duidelijk proberen een aanzet te geven om de wereld van vaccins te voorzien. Biden deed gisteravond al een voorzet. De Amerikanen willen 500 miljoen vaccins voor minder ontwikkelde landen beschikbaar stellen. Nou, dat zullen we van die andere landen die hier zijn meer over horen. Een mooi streven, maar of het haalbaar is om voor eind volgend jaar de wereld te vaccineren, we zullen het zien. Tim de Wit. Dan naar Carl Johan voor de onderwerpen van Spraakmakers. Ja, goedemorgen, Jurgen. Spraakmaker vanochtend is oud-scheidsrechter Mario van der Ende. En met hem blikken we vooruit op de opgave die arbiter Danny Makkelies te wachten staat vanavond. Natuurlijk die openingswedstrijd, Italië-Turkije, die hij leidt op het EK. Van der Ende weet als geen ander hoe dat is om te fluiten op zo'n groot toernooi. En we buigen ons over de, zoals eigenlijk iedereen het noemt, de bom onder het CDA en de formatie. Ja, allemaal in Spraakmakers. Eerst Kirsten met een overzicht van het allerlaatste nieuws. Ik wens u een prettige vrijdag, prettig weekend. Goedemorgen. NPO Radio.